گھٹائیں کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائیں کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ قدم یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ قدم یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ قدم یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مولو ذر عطا کر کے نہ مجھ کو آزما دنیا کا مولو ذر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم گریا یا رسول اللہ عطا کر اپنا غم اور چشم گریا یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ قدم یا رسول اللہ تیرے درمایا رسول اللہ سنہری جانیاں اور مجھ سا کی سنا میری جانیاں اور مجھ سا سی وہی جا جدا ہو جانے جانا یا رسول اللہ وہی یہ جا جدا ہو جانے جانا یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمایا رسول اللہ مجھے غیال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے غیال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے امان نامے میں نہیں حسن عمل کوئی میرے امان رحمت میری بخشش کا سامایا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا سامایا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمایا رسول اللہ پڑوسی خلد میں بدکار کو اپنا اپنا بنا لیجے جہاں گئے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ جہاں گئے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ مدینے میں شہادت کو

دو زانو نہیں ہے تو ہو جائیے جب تک آپ کی ہمت رہے، پھر جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیز چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام صادق علی ہے۔ الحمدللہ عزوجل، ہمارے گھر میں آپ کا مدنی مذاکرہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے مدنی پھولوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پیارے باپا جان، میرا یہ سوال ہے کہ بچے ایک دوسرے کی چیزیں بلا تکلف کھاتے پیتے ہیں، تو ان پر کوئی تاوان وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ بچوں کو بھی یہ تربیت دینی ہوگی کہ وہ اپنی چیزیں ایک دوسرے کو نہ کھلائیں، اور حقوق العباد کے تعلق سے بچوں پر بھی مسائل تو ہیں کہ جو جس بچے نے کسی چھوٹے بچے کا کھا لیا، چھین لیا، یہ ان کو بالغ ہونے کے بعد ادا کرنا ہوگا۔ ہے نا پڑھائی، بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بچے جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، جھپٹتے ہیں، گراتے ہیں، پٹکتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جو بچے بعض بہت شریر ہوتے ہیں، یہ جو بیمار ہوتے ہیں پھر یہ خود گرتے ہیں، سر پھٹتے ہیں، پیر ٹوٹتے ہیں، ہاتھ ٹوٹتے ہیں، تو یہ ان کی سزا ہوتی ہے دنیا میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیکن اب کسی بچے کا ہاتھ پیر ٹوٹا یا وہ زخمی ہوا یا بیمار ہو گیا تو یہ نہ کہا کریں کہ یہ بہت شریر تھا اس لیے سب ہوا ہے, اس کو بدلہ ملا ہے. پھر یہ پھر مغیبت کی صورت بنے گی, تہمت کی بھی صورت ہو سکتا ہے بن جائے کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے, کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم اسے چیک کر سکیں کہ اس کو اس کی صدا ملی ہے یا اس کے جذبات بلند کیے جا رہے ہیں یا ان کے ماں باپ کو آزمایا جا رہا ہے اور صبر کروا کے اجر کا بھر بھر کے پیمانہ پیش کیا جا رہا ہے. کوئی اپنے پاس آلہ نہیں ہے نا اس کا, تو یعنی ہم نے یہ طے نہیں کرنا ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے, اللہ جانے اس کا رسول اس کے بتائے سے جانے. لیکن یہ ہے کہ سزا ملتی ہے, یہ لکھا ہے حضرت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الہدی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر دونوں ہی بالغ ہو گئے اور ایک دوسرے کی چیزیں ان کے پاس موجود ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں, آپ جواب ارشاد فرما دی. اگر بالغ ہونے کے بعد اگر اپنی چیز دوسرے کے پاس ہے اور بخوشی اس نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے. بلکہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی جو چیزیں استعمال کی ہوں, اب ایک تو جہالت کی وجہ سے کی ہیں تو بات تو کریں اس سے, اگر جہالت کی وجہ سے کی ہیں اور قصدن کی ہیں تو پھر تو اور بھی سخت. دونوں ہی صورتوں میں بہرحال مسائل تو سیکھنے ہی تھے اس پر, ماں باپ کو سیکھنے چاہیے تھے بچوں کے مسائل. تو اب یہ کہ جو بالغ ہو گئے بچے تو ان سے معافی مانگی جا سکتی ہے کہ ہم نے تمہاری چیزیں کھا لی, تمہارے پیسے استعمال کر لیے, تو اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حساب لگا لیں کہ کتنی ٹافیاں اس کی کھا لی, کتنے اس کی خاص اس کے لیے عیدی یا تحفے ملے ہوئے پیسے استعمال کر لیے, یہ نوکری کرتا تھا تو اس کی کمائی کتنی کھا لی بغیر اجازت شرعی, جو اس کی چیزوں میں تصرف کیا. مالی طور پر ایک آپ اندازہ لگائیے, ماں باپ کو چاہیے اندازہ لگائیں. اور ذن غالب جہاں ہے, دیکھو نفس یہاں ذرا کم اندازہ لگوائے گا تو یہ ذن غالب ہے, اس سے بھی ہو سکے تو تھوڑا زیادہ ہی دے دیا جائے. تو یوں اگر اپنے بالغ اولاد کو آپ پیش کر دیں گے یا نابالغ اولاد کو ابھی سے پیش کر دیں, اندازہ لگا کر یہ اتنا ہم نے اس کا تصرف کیا, توان اسی کو بولتے ہیں کہ اتنا ہی اس کو ادا کر دیا جائے, تو یہ آپ دے دیں گے نا. یا ان کے بچوں اب نابالغ کو تو سونپنا بھی ضروری ہے, ولی جو ہے اس کے حوالے کر دیں, بھائی بھی دے دے, اس کی امی بھی دے دے, بہن بھی دے دے ابو کو کہ یہ جو ہم نے وہ مدنی مننے کے لیے جو ترکیب آؤٹ کی تھی, پتا نہیں تھا آج مسئلہ پتا چلا, تو اب یہ پیسے اس کے پاس ہم آپ کو اس کے بدلے جمع کروا رہے ہیں. پھر وہ ابو چاہیں جو سرپرست ہیں وہ ان پر خرچ کر دیں یا ان کے لیے جمع رکھیں, بالغ ہو تو جب سنبھالنے قابل ہو جائے اس کے حوالے کر دیں. یہ بچت کی صورتیں ہیں, مطلب نہیں ایسا نہیں ہے, یہ نہیں انتظار کریں گے بالغ ہوں گے تب ہم ان سے معاف کروا لیں گے بھی بڑھیں گے کا, تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ کام پہلے کرنا چاہیے, سانس بعد میں لینی چاہیے, مبالغہ وہ انتظار نہیں. نابالغ ہے تو نابالغ کا الگ نکال دیں جتنا تصرف کیا آپ نے, ناجائز تصرف جو بھی کیا ہے, اور بالغ ہو گیا تو آسان ہو گیا کہ آپ اس کو پیش کر دیں یا اس کو بولیں کہ جو بھی تمہارا یہ معافی مبم جو ہوتی ہے نا یہ کام نہیں چلے گا, اس سے سرحد کرنی ہوگی کہ اتنے اتنے تمہارے ہم نے پیسے لے لیے ہیں, اتنا استعمال کر لیا ہے, اب یہ مدنی چینل پر یہ مسائل بیان ہوئے تو ہم کو ڈر لگ رہا ہے, جبکہ ڈر لگ رہا ہو تو اس طرح یہ کہ بیٹے تم بولو تو ہم تم کو ادا کر دیتے ہیں, تو بچہ کہاں مانگے گا, امید یہی ہے کہ بولے گا نہیں نہیں امی کوئی حرج نہیں ہے, بیٹی بھی بول دے گی کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں معاف, تو اس طرح امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی. توبہ بحرحال کی جائے, جو مطلب گناہ ہوئے اس کی توبہ تو کرنی ہوئی. میرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو, مسائل یہ حل موجود ہے. بولے لاکھوں روپے آپ بچوں کے اگر کھا گئے تھے, اب نادم ہوئے, افسوس ہو رہا ہے, تو اس کی ترکیب بنا لیجیے. بعض لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, اس سخاوتوں میں دنیا کو لٹاتے پیسے, تو 150 یعنی کہ ہزار جو ہیں 10-5 ہزار اگر بچے کے لیے بھی دے دیں تو حرج نہیں ہے, جمع کر ویسے ہی لوگ جمع کرتے اپنی اولاد کے لیے. تو اس میں اس کھاتے میں توبہ کر کے اور اس طرح حساب لگا کر جمع کروا دیں اپنے, مگر یہ باپ کو قبضہ دینا ہوگا, سرپرست کو قبضہ دینا ہوگا اس بچے کے حوالے سے جو نابالغ ہے. اس بچے کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ ضائع کر دے, ادھر ادھر ڈال دے. یہ مشورے ہیں میرے کہ اس طرح خلاصیاں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے باپا جان, کیا ہم جیسے چھوٹے بچے بھی خیرات دے سکتے ہیں یا نہیں؟ چھوٹے بچے, ماشاءاللہ مدنی منہ نے کتنا پیارا سوال کیا. چھوٹے بچے یعنی نابالغ اور نابالغ, اپنے پاس جو اپنی رقم ہے جس کے یہ مالک ہے, تو ایسی کسی رقم یا ایسی کسی چیز کی خیرات نہیں کر سکتے. البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے ذریعے خیرات کروائیں, کیونکہ وہ بہار شریعت میں امام ماتوریدی علیہ رحمتہ اللہ القوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بچوں کو جود و سخا یعنی کہ خیرات کرنے کی, سخاوتیں کرنے کی تعلیم دینا واجب ہے. تو یوں بچوں کے ذریعے خیرات کروانے سے ان کا حد چھوٹ ہوگا اور یہ دینا سیکھیں گے. جب بالی ہوں گے تو اپنا بھی پھر یہ دینا سیکھیں گے. گھر میں اگر ماحول بخل اور کنجوسی اور مکھی چوسی کا ہوا تو بچہ پھر شاید ایسا ہی بنے. رائے خدا میں دینا بھی چاہیے اور بچوں کے ہاتھ سے بھجوانا بھی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کسی نے نابالغ کو پھل وغیرہ دیے, کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ والدین کے لیے ان کا استعمال حلال ہو؟ بعضوں کا پھل وغیرہ یا مٹھائی کے ڈبے دیے جاتے ہیں بچے کو کہہ کر, تو اس میں قرینہ ہوتا ہے کہ یہ سب گھر والے کھائیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ اب پوری آم کی پیٹی کسی نے دے دی منڈے کے نام پر, تو منڈا بےچارا پیٹی کھول ہی نہیں سکے گا, کھانے کی بات تو دور کی ہے. ساری پیٹی جب تک کھائے گا تب تو گل سڑ جائیں گے, پھینکنے پڑیں گے. تو اس میں قرائن ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بچے کے نام پر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے سب گھر والوں کے لیے. اسی طرح مٹھائی کا ڈبا, تو بچہ کیا کھائے گا بےچارا مٹھائی کا ڈبا, بلکہ بعض بچے مٹھائی کھاتے ہی نہیں ہیں. تو اب ایسی صورت سے قرینہ واضح ہوتا ہے کہ عیدی کہہ کر یا وہ بچے کے لیے تحفہ, بچے کے لیے خرچی کہہ کر لوگ وہ بڑی رقمیں بھی دیتے ہیں, زیادہ چیزیں بھی دیتے ہیں. تو یہ اگر ایسا کوئی قرینہ ہے تو پھر وہ سب کھا سکتے ہیں. اور اگر ہے ہی بچے کے لیے, اس نے بالکل ڈن کیا ہوا کہ یہ بھائی اسی کے لیے ہاں اور کسی کے لیے نہیں, سراحت کر دی, تو اب وہ بچہ اس کو نہیں پسند کر رہا, نہیں ہاتھ لگا رہا, نہیں چاہیے اس کو, تو اس کی آسان سی صورت ہے کہ باپ جو ہے وہ باپ یا سرپرست جو بھی ہے وہ اس کو خرید لے, مگر مارکیٹ ریٹ سے, ہلا نہیں کہ روپیے کی خرید لی, ہزار روپئے کی چیز نہیں, جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اسے خرید لے اور وہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے بچے کے, اور بچے پر اس کو خرچ کرے جائز طور پر, یا بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے اس کے حوالے کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے باپا جان آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ختنہ وغیرہ کے موقع پر بچے کو ملنے والے تحائف کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب بھی گزر گیا کہ اگر اتنی ساری چیزیں دیتے ہیں, بڑے بڑے مٹھائی کے ڈبے اور شربت کی بوتلیں, تو یہ ایسی چیزیں کہ جو عموماً گھر والوں کو وہ دیتے ہیں, بچے کو وہ جانتے بھی نہیں ہوتے, فلا کہ بچہ ہوا ہے خطرہ ہے تو بھائی چلو انہوں نے بھی ہمیں دیا تو ہم بھی دے آتے. تو یہ عام طور پر یہ سارے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے, سب استعمال کریں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں تفصیل سے جو جواب بہار شریعت کے حساب سے حصہ 14 میں دیا ہے, اس کے یہ ختنہ وغیرہ کے موقع پر اگر تفصیل عرض کر دوں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. ختنہ, رسم بسم اللہ, حفظ قرآن کریم اور عقیقے وغیرہ کے مواقع پر نابالغ کو تحائف دیے جاتے ہیں, ان میں جو چیز صراحتن اور واضح الفاظ میں کلیئر کٹ کہہ کر بچے کے لیے دی گئی وہ بچے ہی کی ہے, ماں باپ استعمال نہیں کر سکتے. یوں ہی جن چیزوں میں صراحت کر دی یعنی کلیئر کر دیا, مثلا صاف طور پر کہا یا لکھ دیا کہ یہ فلاں کے لیے, جیسے ماں یا باپ, استاد وغیرہ, کسی بھی فرد کی تصریح کی یعنی خلاصہ کیا کہ اس کے لیے, تو وہ چیز اسی کو ملے گی. اور جن چیزوں میں کوئی صراحت یعنی وضاحت نہیں کی گئی, ان میں ایسی چیزیں جو کہ بچے استعمال نہیں کرتے ان میں عرف و عادت کا لحاظ ہوگا, یعنی ان دنوں جس برادری میں جو طریقہ رائج ہو اسی طرح ان چیزوں کی ترکیب بنائی جائے. مثلا جہاں ماں باپ کے رکھ لینے کا رواج ہو وہاں بے شک وہی رکھ لیں. اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الشریعہ بزرگ طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, ختنہ کی تقریب میں رشتہ داروں کے یہاں سے کپڑے کے جوڑے وغیرہ آتے ہیں, سہرے پر روپے دیے جاتے ہیں اور جوڑے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سے جن چیزوں کی نسبت معلوم ہو کہ بچے کے لیے, مثلا چھوٹے کپڑے جو بچے کے مناسب ہیں یہ اسی بچے کے لیے ورنہ والدین کے لیے, اگر باپ کے اقربا یعنی والد کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ہدیہ کیا یعنی تحفہ دیا ہے تو باپ کے لیے, ماں کے رشتہ داروں نے ہدیہ کیا یعنی گفٹ دی ہے تو ماں کے لیے. یہ در مختار کے حوالے سے صدر الشریعہ نے لکھا ہے. پھر اپنا یہاں کا عرف برتا رہے ہند کا, مگر یہاں ہندوستان کا یہ عرف یعنی رواج ہے کہ باپ کے کنبے یعنی والد کے خاندان کے لوگ بھی زنانہ جوڑا یعنی لیڈیز سوٹ بھیجتے ہیں جو ماں کے لیے ہوتا ہے, اور ننیال یعنی نانی کے گھر سے بھی مردانہ جوڑا بھیجا جاتا ہے, جس کا صاف یہی مقصد ہے کہ مرد کے لیے مردانہ جوڑا ہے اور عورت کے لیے زنانہ, اگرچہ کہیں سے آیا ہوں. دیگر تقریبات مثلا بسم اللہ کے موقع پر اور شادی کے موقع پر طرح طرح کے ہدایا یعنی تحائف آتے ہیں, اور وہ چیزیں کس کے لیے ہیں اس کے متعلق جو عرف یعنی رواج ہو اس پر عمل کیا جائے. اگر بھیجنے والے نے تصریح یعنی وضاحت کر دی, صاف صاف کہہ دیا ہے, تو یہ سب سے بڑھ کر ہے. چنانچہ تقریبات میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ نام بنام سارے گھر کے لیے جوڑے بھیجے جاتے ہیں, بلکہ ملازمین کے لیے بھی جوڑے آتے ہیں. اس صورت میں جس کے لیے جو آیا ہے وہی لے سکتا ہے، دوسرا نہیں لے سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہاں تو مسائل ایسے ہیں کہ یہ میں عرض تو کر رہا ہوں لیکن عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے، یعنی میرا اتنا اس میں تو تجربہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اچھا میری پہلے تو ایسے بھی ہوا کہ بہت ساری چیزیں رکھ لینی ہیں جو اس سے بھائی قریب ہوتا ہے، تو باپا کا ہے نا، اس میں کیا باپا کا رکھ لینے میں کیا رہ گیا، یعنی آپ نے بھیجا میرے لیے اور راستے میں کروس اس نے کر لیا کہ باپا کا ہے نا رکھ لیا، باپا کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا اب یہ تو باپا کا ہوا بھی کب، باپا نے تو قبضہ ہی نہیں کیا ابھی تک، یہ راستے میں تو یہ تو خیانت ہی ہوئی نا کہ آپ کو دیا کہ آپ پہنچا دو، آپ نے رکھ لیا کہ باپا کا ہے۔ اس سے قصے بھی ہوئے ہیں اپنے یہاں۔ اچھا آج کل بھی میں ربڑ دیتا ہوں، ربڑ بین کہ اس کو بانٹ دیا جائے، اندر اسٹوڈ ہوتا ہے دیا کہ بانٹتے ہیں دو چار جیب میں ڈال دیں، میں نے کیس جب دیکھے نا اسے پھر اب اعلان شروع کیا کہ بچ جائیں تو مجھے واپس دے دو۔ تو اس نے بھی دیکھا ایک آدھ کو میں نے کہ پتہ نہیں ویسٹرن مائنڈ تھا کیا تھا پھر بھی جیب میں، انہیں آسرا ہی نہیں کرتے، تو اب مجھے واپس مل رہے تھوڑے تھوڑے۔ ورنہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ میں نے دیے مٹھی میں ڈال کے پورے جیب میں، یعنی یہ ڈرتے ہی نہیں اللہ سے یا پتہ نہیں کیا ہے، انڈر اسٹوڈ میں سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ربڑ کھانا کھاتے ہوئے جبکہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس طرح ربڑ بینڈ، تین انگلیوں سے کھانا سنت اور چھوٹی کی برابر والی انگلی میں ربڑ بینڈ، اس کی سنت پر مدد حاصل کرنے کے لیے چاہے تو پہن لیں، میسر ہو تو پہن لیں۔ کئی بار یہ وجہ آتی ہے کہ ربڑ بینڈ پہننا سنت نہیں ہے، صرف اس کی مدد کے لیے دیا جا رہا ہے جیب میں پورے کے پورے، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ وہ۔ کیا ہوگا تو اب یہ بچوں کے بارے میں کیا کریں گے لوگ، ان کو مسائل بتا، لیکن سارے سب ایسے نہیں ہوتے، مگر بازار بہت موبے دار اور امامہ اور سفید چادر وہ سب چڑھا لیتے ہیں، کرتے ہوئی ہیں جو ان کی ہیبٹ ہوتی ہے چوریوں کی یا خیانت کی یا بالکل بے خوفی کی، وہ ڈال لیجیے سب دیکھ رہے ہیں ڈال لیجیے، باپ کی طاقت ہے تو روکے ہم کو، اب اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں تو آج وہ معافیا مانگنی تھی مجھے، لیکن یہ کس کس سے معافیا مانگیں گے، آج تو معافی تلافی بھی کرنی ہے نا کہ پتہ نہیں آج ہم رات اس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اگر چاند کی خبر آئی تو ظاہر ہے کہ یہ بےچارے رکیں گے نہیں، تو پہلے تو میں تو اپنی خلاصی کر لوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کو ایزا پہنچی ہے تو مجھے معاف فرما دیجیے، 30 دن والے بھی 10 دن والے بھی، ویسے بھی جو تشریف لاتے ہیں سارے کے سارے مجھے معاف فرما دیں، نگران شورا کو بھی معاف فرما دیں، یہ میرے سائیں بھائی جو یہاں آ کر بیٹھتے ہیں ان سے بھی بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری پرچی آگے نہیں بڑھائی، ہماری پرچی کا سوال نہیں کیا گیا، طرح طرح کی۔ خیر یہ حقوق کی بات نہیں ہے، میں ویسے معافی میں میرا یہ ذہن بھی ہوتا ہے جب بنتا ہے تو کہ اس طرح معافی مانگنے کی ترغیب بھی ہوتا ہے بھائیوں کو کہ معافیاں مانگتے رہیں، اس میں عافیت ہے۔ تو اگر کوئی واقعی دل آزاری ہو، جیسے اب مجھے بھی پتا نہیں کہ میں نے کس کی دل آزاری کی ہے، اب ہو جاتی ہے بعض اوقات تو پتا نہیں ہوتا، تو اس لیے میں احتیاطاً معافی مانگتا ہوں، ورنہ میں بعض اوقات مجھ سے کوئی بھول ہو جاتی ہے اور مجھے توجہ ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہوں، جیسے کہ وہ شروع کے دنوں میں ہوا تھا ایسا، کوئی کوئی کرتے اس طرح، تو وہ ایک اس طرح بھائی کو امامہ باندھنے لگا جب، تو بیچارہ بہت وہ بےکل بہت تھے، یوں کرتے یعنی بعض کوشش کرتے ہیں چپکنے کی، کل بھی ایک نے وہ چپکنے کے زوم میں ایک دم وہ میرا صوفہ کھینچ لیا، وہ پہیا والا صوفہ ہے، وہ سب گھبرا گیا کہ کیا ہو گیا۔ خیر اس نے معافی نہیں مانگی لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، مجھے ایزا پہنچی تھی اور دوسروں کو تشویش ہوئی تھی کہ کیا ہو گیا، کوئی حملہ ہو گیا کیا ہو گیا، ڈرتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا ایک دم، لیکن وہ بےچارا چلا گیا، ہو سکتا ہے بعد میں میرے وہ یوں تھا کہ اس کو احساس ہوا ہو گیا یہ میں نے معافی بھی نہیں مانگی، تو اب میں نے کہا یہ مجھ تک پہنچ بھی نہیں سکے گا بےچارا، تو میں نے معاف کر دیا تھا, اور اب چلو یہ بتا بھی دیا, اب یہ سویا نہیں ہوگا تو سن لے گا. یہ خیر میں سمجھتا ہوں کہ میری محبت میں کرتے ہیں اس طرح, تو اس لیے وہ ان پر ناراض ہونا یا بگڑنا اور یہ بھی نہیں ٹھیک مطلب. لیکن حقوق العباد کا معاملہ تو ہے نا, عقیدت میں بھی شریعت کے حد تو نہیں توڑ سکتے نا, نہ عقیدت میں ایسا حملہ کیا. جیسے کہ ایک بار وہ جب آزاد تھا میں, تو ایک ایسا ٹانگوں میں آیا جمپ مار گئے, یوں ٹانگیں پکڑی میری تاڑ کر کے میرا پھینک آ گیا, اور جو بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی مجھے, وہ بھی عقیدت میں تھا. اب یہ ایسی عقیدت تو نہیں کرنی نا. اسی طرح عقیدت میں خون نکلے میرے, ناخن لگے, کچھ نہ کچھ ہوئے ہیں مطلب حساب کتاب. تو اب تو خیر وہ صورتیں کم ہو گئی ہیں, بہت کم ہو گئی ہیں. ایسا بھارا لے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معافیا مانگتے رہنی چاہیے. اسی تو میں نے کہا اس کو, وہ سر بیچارہ کنٹرول آ نہیں رہا تھا اس کا, سر امامہ باندھنا تھا, اب یوں یوں یوں کرتا رہا تو بندے گا کیسے, اور اس کو یوں اشارہ کروں مانے نہیں تھے. پھر میں نے اس کا پکڑ کے سر یوں کر کے سختی سے ذرا سیٹ کیا گیا, پھر باندھا. پھر میں نے کہا اس کا دل دکھ گیا ہوگا, تو پھر یہ چلے گئے, تو میں نے ان کو پھر واپس درخواست کی, قریب آئے پھر میں نے اس کو معافی مانگی تھی, رونا شروع کر دیا انہوں نے, الحمدللہ ترکیب بن گئی. اسی طرح اکا دکا کیس ہوئے کہ میں مطلب اگر کوئی ہوتا سامنے سے کچھ نہ کچھ ہے, تو میری طرف سے پھر کوشش ہوتی ہے, پھر یوں لگتا ہے کہیں حق تلف ہی نہ ہوئی ہو, تو معافی مانگنے کی ترکیب کوشش ہوتی ہے میری. ایک بار ہمارے وہ خادم نے کچھ دو تین بار ایسی بھولے کی, خادم میں نہیں تنخواہ دار خادم نہیں ہے, رضا کارانہ جو ہفتے بچارے امام باندھ رہے ہیں, کہ وہ ابھی میں امامہ پورا باندھتا نہیں تھا, پکڑ گئی ہوں دھکیلتے تھے, تو دو تین چار اس طرح چلے میرے بھی اس کو سر پہ یوں, وہ شفقت والا, جیسے وہ سر پہ تو مارنا حرام ہے, یوں منہ پہ مارنا بھی حرام ہے. میں نے کہا یار باندھنے نہیں دیتے پورا, پھر میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی. وہ بھی بہرحال ناراض تو اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ, لیکن یہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو گیا ہو, اب وہ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, بڑھاپا آ گیا, قبر میں پاؤں لٹک گئے, حقوق العباد کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, کہ وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا بات بنے گی نہیں, بہت دشواری ہے. بندے کوئی چیز دبا لی, منہ جیب میں ڈال لی, چھپا لی, کھا لی, جبکہ شرن وہ اجازت نہ بنتی ہو, لے لی, روٹیاں لے جاتے ہیں, بوتلیں لے جاتے ہیں, جس کی جو سمجھ ہوتے لے لیتے ہیں دم کروانے کے لیے. اب تو میں نے اس بات تو دم کرنے بہت احتیاط کی, ساری بوتلیں سارا سال ہم چلاتے ہیں, چھوٹی بوتلیں خاص کر کے اٹھا اٹھا لے جاتے ہیں, آسرا نہیں کرتے کس کی ہے, کس کا چندہ ہے, خیرات کی ہیں کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. میں کوئی مطلب مالدار تھوڑی ہوں ساری بوتلیں آپ کو منرل واٹر کی پلاتا رہوں گا, سیدھی بات ہے اٹھا کر منرل واٹر کتنا مہنگا ہوتا ہے. تو اب خیر منرل واٹر, یہ منرل واٹر بھی آتا ہے اور ہم لوگ اس کا لیبل اتار دیتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ مدنی چینل پر اگر لیبل نظر آئے تو پھر کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہوگا کہ یہ اشتہار دے رہے ہیں اور ہم کو ٹیکس نہیں دے رہے, تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے. اشتہار پہ ٹیکس ہوتے ہیں نا, قانونی معاملات ہیں, دنیا بھر کے معاملات ہیں. یہاں تک کہ مکتبی کتابوں پر بھی دنیا کے بعض ممالک میں اعتراض ہوا تھا, یہ تو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. پھر ان کو مطمئن کیا گیا کہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا شعبہ ہے, کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال عرض کر رہا تھا, تو معافی مجھے دے دیجئے, کہیے ہم نے معاف کیا, کہہ تو دیجئے جا معاف. اب یہ بھی خیر من کو منانے والی بات ہے, یہ سو رہے ان سے کون معافی مانگے گا, ادھر ادھر بے نیازی کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان سے کون معافی مانگے گا, ہو سکتا ہے انہیں میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. یہ تو 100% تو اس طرح مائک پر معافی مانگنے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے, اور دل ایسا دکھ گیا ہو کہ میرے ان رسمی جملوں سے اس کی تسلی نہیں ہو رہی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کسی کا دل دکھ جائے تو صراحتن اسی سے معافی مانگنی چاہیے, اس سے کہ یہ معاف کر دیا یہ بھی کیسے پتا چلے گا اعلان کرنے سے, لیکن نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے. اس میں ہماری تربیت بھی ہے, تو ایک تو مجھے نگران شورا اور ان کو, پھر ہمارے حاجی امین بیٹھتے ہیں نیچے, تو ان کو بھی ٹھیک ستاتے ہوں گے, مائک چھیننے کی کوشش کرتے ہوں گے, کہ میں سوال کروں گا, میں سوال کروں گا تو پھر یہ کسی کو ہو سکتا ہے تیز نظر سے دیکھ بھی لیتے ہوں. انہیں ہوتا آدمی جب اتنا ہوتا تو تھکن اور سب تو سب تنگ کریں, سب مائک چھینتے ہوں گے. مدنی چینل پر کس کو نہیں آنا بغیر پیسوں کے, پوری دنیا میں اگر اپنا آ جاتا حساب کتاب تو حب جا کا پرچہ تو بھی پڑھا نہیں ہے, پڑھا تھا تو سمجھ نہیں آئی ہے, سمجھے تھے تو نفس نے سمجھنے نہیں دیا ہے. یہاں پیچھے والے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں, بعض ایسے ٹارگیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ وہ مدنی چینل پہ نظر آتے ہیں, پتہ نہیں کستن بیٹھتے نہیں بیٹھتے, خدا بہتر جانے. یہاں بھی بعض ایسے وہ ایسا لگتا ہے کہ بیٹھتے ہوں ٹارگیٹ پہ کہ بار بار کیمرہ اپنی طرف رخ کرے تو ہم نظر آتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. تو بہرحال یہ کہ حاجی امین کو تو زیادہ شاید معاف کرنا ہوگا آپ کو کہ انہوں نے بہت سو کو نہ بول دیا ہوگا کہ نہیں نہیں اتنا میرے خیال ہے, اگر میں کہوں سینکڑوں نے ان کو تنگ کیا ہو تو شاید کیا ہوگا کہ ہم کو سوال کرنا ہے, ہم کو سوال کرنا ہے. پرچیوں کے ڈھیر بیچاروں کو دیتے ہیں, اب یہ کیا پرچیاں پڑھیں گے اور کیا, ہر سوال کرنے ایسا ہوتا نہیں ہے. کئی سوال ایسے ہوتے ہیں اگر اس کا جواب مائک پر جائے تو فساد کھڑا ہو جائے, اب وہ ضد کرے گا کہ میرا سوال چلا جائے. اچھا کئی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اس کے لیے ہوتے ہیں جو کر رہا ہے, سب کو اس کا خاص کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو اس کو چاہیے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرے. تو حاجی امین نے اگر کسی کو کچھ ایسا دل دکھا دیا یا کوئی حق تلفی کر دی ہے, پھر سوالات کے جواب نہیں دیے, اس کی معافی کی حاجت نہیں ہے, ان پر واجب نہیں ہے کہ سب کو مائک دے دیں. ہم نے بھی تو کنٹرول کیا ہوا نا, ہمارے تحفظات ہیں پوری دنیا میں, ہر ایک کو مائک دے کر کیا مدنی چینل بند کروانا ہے ہم کو, کہ خدا جانے کیا کوئی بول دے آ کر. تو ان کو بھی معاف فرما دیجئے, اور بھی دعوت اسلامی کے جتنے ذمہ داران ہماری مجلس اعتکاف, مجلس تقسیم غذائیات, پانی کی بوتلیں بانٹنے والے, اور جو بھی ہمارے خادمین حارسین یہ چیکنگ کرنے والے اور جتنے بھی ہیں, سب کی میں نمائندگی کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جن کو جو تکلیف پہنچی ہو معاف فرما دیں, تکلیفیں پہنچی ہوں گی اس کا انکار نہیں ہے. بعض اوقات ایذا ہوتی ہے, بعض اوقات تعزی ہوتی ہے. ایذا وہ جو بندے نے دوسرے کو پہنچائی, بعض اوقات تعزی وہ کہ وہ ایذا دی نہیں مگر ایذا اوڑ لی, جیسے پرچیاں دی, مائک مانگا نہیں دیا, پرچیاں دی, اس کا سوال نہیں چلوایا, تو یہ ایذا دینا نہیں کہلائے گا, یہ تعزی کہلائے گی کہ آپ نے ایذا اوڑ دی, اس نے ایذا نہیں دی, اس پر فرض واجب ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کا سوال چلائے. یہ آپ کو مائک دے, یہ تو ہم دینے نہیں دیں گے ان کو مائک, یہ بھی سمجھدار ہیں گے, نہ دے بھائی مائک کیا بول دے گا آگے چل کر, جس کو دے دیں گے وہ. بلکہ ایک دو بار رونگ نمبر لگے بھی ہیں, پھر ان کو یہیں سے میں نے تاکید کی تھی کہ پہلے سن لو گے کیا کریں گے, کیا کہیں گے, اور نہیں بلکہ ایک آدھے لکھ کر یہ لکھا ہوا پڑھیں, ایسے الفاظ بول دیتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا نہ نیت میں کوئی فساد ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تحفظات ہیں, ایسا نہیں بولنا چاہیے. اتنا نازک معاملہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اسی ملک کے بارے میں ایک بار میرے منہ سے نکل گیا ہوگا کہ ہمارا فلاں ملک, اس پر انٹیلیجنٹ کے ایک افسر کا پیغام ملا کہ تمہارے امیر صاحب کو بولو کہ اس کے ساتھ لفظ ہمارا نہ کہا کرے, تو ہمارے ملکی تعلقات اس سے اچھے نہیں, یہ وارننگ مل رہی ہے. اپنا اب آپ تو سرات نام لے کر بولو گے یوں تو یوں تو یوں, تو پھر نوٹس آئے گی کہ جلدی مدنی چینل کو بند کرو, تو پھر کیا کریں گے, اور کورٹ میں آ جاؤ تمہارا ایف آئی آر پھٹ گیا, تو کیا کریں گے. یا کسی ملک کے بارے میں بول دیا, اس ملک میں سے اگر پابندی لگ گئی کہ بھائی یہاں مدنی چینل نہیں چلے گا, تو آپ کیا کرو گے, آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے ناراض ہونے کی یہ حاجت نہیں ہے, بلکہ ناراض ہوئے اس پر آپ پشیما ہوں کہ میں ناراض ہوا کیوں, مجھے ناراض تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اب اس طرح بارہ لے کے سب کو آپ معاف فرما دیں. ہمارے ڈاکٹروں نے بھی آپ کی خدمت کی ہوگی, تو ڈاکٹروں نے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کہلا دیا ہو, تو آپ کی پسند کی دوا نہ دی ہو, ان کے نزدیک ضرورت نہ ہو آپ کو, تو یہ معافیاں مانگنے کی حاجت نہیں ہے, پھر بھی آپ ان کو معاف کر دیں, ایک دوسرے کو سب معاف کر دیں. ایک دوسرے کی چیزیں استعمال ہو گئی ہوں گی, کوئی کچھ کہہ دیا ہوگا, کسی کو دھکا لگ گیا ہوگا, کسی کو کونی لگ گئی ہوگی, سب ایک دوسرے کو معاف فرما دے. اور جس نے واقعی کسی کی حق تلفی کی ہے تو وہ اس طرح کے اعلانات کافی نہیں ہیں, اس سے صراحتن بھی معافی مانگے اور اللہ تعالی کی جناب میں توبہ بھی کرے, کیوں کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ظلم ہے, ظلم سے اللہ تعالی نے منع فرمایا, تو اس توبہ بھی کرے اللہ کی جناب میں اور اس سے بھی معافی مانگے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے ایک واقعہ امام باننے کا سنا, آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. کیمرے کی آنکھ نے پکڑ لیا. غلام عباس باب المدینہ, شب قدر تو زندگی میں بیسیوں گزاری ہیں پر ساری غفلت میں ہی گزری. جو لطف مجھے سنتوں بھرے اجتماع میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی موجودگی میں آیا وہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا. بے اختیار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ وزاری سے رونا نصیب ہوا. پچھلے گناہوں سے توبہ اور آئندہ صرف مدنی چینل دیکھنے اور تا حیات مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت ہے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے. صلی اللہ تعالی. باپا یہ ایک سوال تھا سمن میں, جب تک یہ آتا ہے کہ یہاں پر مدنی تربیت گاہ پر بھی کئی اسلامی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جن کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس کی قضاء کا طریقہ کار کیا ہے, کب قضاء کرنی ہوگی, اور کیا جہاں اعتکاف ٹوٹا ہے جس مسجد میں سنت اعتکاف کیا ہوا تھا تو کیا اسی مسجد کے اندر قضاء کرنی ہوگی یا کہیں اور بھی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے چند مدنی پھول عطا فرما دیجئے. جس کا اعتکاف ٹوٹ گیا, جیسے یہ سنت اعتکاف 10 دن والا, اور 30 دن والا جو 20 دن تھے وہ نفلی تھا, وہ اس کی قضاء نہیں ہے. لیکن یہ 10 دن والا جو اعتکاف ہے اس میں اگر ٹوٹ گیا تو اسی ایک دن کی قضاء ہے, اور 10 دن تو وہ ٹوٹ گئے, اس کے ایک دن کی قضاء ہے. اور قضاء اسی مسجد میں کرنا شرط نہیں ہے, دنیا میں کسی بھی مسجد میں کر سکتا ہے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں حاضر ہو, مغرب کی اذان پر نہیں ہے, سورج ڈوبتا وقت دیکھ لیجیے, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیے. اعتکاف کی نیت ہو آپ کی کہ میں یہ قضاء اعتکاف کر رہا ہوں, اب دوسرے دن اب رات تو گزاری جیسے بھی, تو اب سو گئے یا عبادت کی, دن کو روزہ رکھے. اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے, اس میں کہ دن کو روزہ رکھے اور غروب آفتاب جب سورج ڈوبے گا تو اعتکاف کی قضاء پوری ہو گئی. اب اعتکاف ٹوٹنے کی صورتیں بہت ہیں جو فیضان اعتکاف میں لکھی ہیں. اب مسجد سے خارج چلا گیا بغیر اجازت شرعی, جیسے حاجت طبعی یا حاجت شرعی کے طور پر جانے کی صورت ہیں, تو اب یہ کہ بلا اجازت شرعی وہ نکل گیا خارج مسجد, جیسے کہ اپنے یہاں چلا گیا جامعۃ المدینہ کی عمارت میں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جامعۃ المدینہ کی عمارت یا اس کی دکانوں کی چھت پر چلا گیا, یہ خارج مسجد ہے, یہ دکان ہی پر چلا گیا, یہ بھی سب خارج مسجد ہے, تو ان پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. وہ قضا ایک دن کی کر لے. پاپا یہ قضا رمضان میں بھی کر سکتے ہیں یا رمضان کے علاوہ؟ اب جیسے کہ اللہ کرم فرما دے ایک روزہ مل جائے اور کوئی اعتکاف توڑ بیٹھا ہے اس میں موجود ایسا, تو وہ اب آج نیت کرنا بھی رسک ہے. چاند ہو گیا تو پھر وہ عید کا روزہ جائز نہیں ہے نا, ورنہ یہ کہ یہیں اعتکاف ٹوٹ گیا تو غروب آفتاب کے پہلے پہلے وہ نیت کر لے, غروب آفتاب کے وقت غروب آفتاب اس صورت میں ہو کہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں حاضر ہو قضا کی نیت سے, ٹھیک ہے نا, پھر ایک دن پورا وہ گزار لے. تو رمضان میں تو روزہ بھی آسان ہوتا ہے, عام دنوں میں اکیلا مسجد میں رہنا پھر مسجد میں اجازت کا ملنا یہ بھی دشوار ہوتا ہے, ساری رات کے لیے کوئی رکنے دیں مسجد والے نہ رکنے دیں, لیکن پھر ایسی مسجدیں مل سکتی ہیں. پھر روزہ رکھنا ہوگا, ساری افطاری سحری کا مسئلہ عام دنوں میں یہ آسانی نہیں ہے, اس میں رمضان میں تو ایک زندگی کا نظام تبدیل ہوتا ہے, کھانے پینے کے اوقات بدلے ہوئے ہوتے ہیں, سحری گھر گھر ہو رہی ہوتی ہے, ہوٹلیں کھلی ہوتی ہیں, بہت کچھ آسانی ہوتی ہے. تو رمضان شریف میں بھی کر سکتا تھا اعتکاف, لیکن اب یہ تو ہمارے یہاں تو فارم میں بھی غالباً پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ فیضان اعتکاف پڑھ کے آئے, لیکن خدا جانے کون پڑھتا ہوگا. صلی اللہ تعالی. اب یہاں توڑنے کا محل ہے یا کیا, کیسے کون کہہ کرے؟ قافلے میں بھی اعتکاف بغیر پھر جدول پر عمل نہیں کر سکے گا, مسجد ہی میں رہنا ہوگا, باہر نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی قضا کرنے کی صورت ممکن ہے, مدنی تربیت گاہ والوں سے ترکیب بنا کر ہو سکتی ہے ترکیب. یہاں رات کو ہوٹلیں بھی کھلی ہوتی ہیں غالباً, پہلے تو ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہوں گی, حالات ایسے ہیں یہاں کے بس. تو کم از کم یہ کہ وہ چھولے وغیرہ مل جاتے ہیں. تو سحری ممکن ہے یہاں, مگر تربیت گاہ والوں کے آسرے پر سحری میں نہ رہیں, وہ اپنا ترکیب خود بنائیں, کسی کی ذمہ داری لگا دے, یا کوئی مدنی تربیت گاہ والا اگر دے دیتا ہے تعاون کرتا ہے ٹھیک ہے میں لا دوں گا, سحری کے وقت اٹھ کر جانا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے. ہاں جو تہجد گزار ہوگا اس کے لیے تعاون کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, سب تہجد گزار تو ہوتے نہیں ہیں نا. اچھا اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ عید کی فجر اول وقت میں پڑھی جاتی ہے, صرف عید کے دن فجر کی جماعت جو ہے وہ 6:15 ہوگی انشاءاللہ, ہاں 5:15 عید کی نماز تو 10:00 لیکن فجر کی جماعت 5:15 ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. پوچھی پوچھی نہیں کریں جو زیاد نہیں کرنا. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے گھر کو اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. امام بنوائے نا آٹھ. وعلیکم السلام. ابھی میں نے رکھ دیا زور سے ہلایا تھا آپ ہی کا سر دیوان جی دیکھا نہ تم نے میرا دل دکھ کیا ہوگا معاف تو کر دو میں مجھے یوں لگا کہ یار کہ بےچارا ناراض نہ ہو گیا قابو آ نہیں رہا تھا سبحان اللہ اس میٹھی میٹھی اداؤں کی بھی معافیاں مانگی جاتی ہیں کب کس کا دل دکھ جائے پتا نہیں چلتا اور حرکت میری طرف سے کر ابتدا وہاں سے ہوئی تھی وہ بےچارا اپنی محبت میں عقیدت میں تھا ایسا جو بھی کرے گا آپ اس کو یوں ہی کرو گے اصلی اور نقلی میں فرق نہیں ہوتا آپ کو سمجھ پڑ جاتی ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے شناخت ہو جاتی ہے سر وہ ایک دیوانگی ہوتی ہے اپنا بعض اوقات انداز ہوتا ہے یہ اتفاق کیا ہوتی ہے تو سب کو یہ جھٹکے نہیں دوں گا نا میں ایک کو دیا تو معافی مانگنی پڑی سب کے سامنے ناک کٹوانی پڑی نا تو یہ بھی اس کا فائدہ ہی ہے کہ آئندہ آدمی دوسروں کو دل دکھانے سے تھوڑا احتیاط کرے سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ اب وہ سب کے سامنے اس کو یوں یوں کہ کان میں بول دوں سوری تو یہ بھی گزارا نہیں ہے نا السر بالسر والعلانیت بالعلانیت خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ نے علل اعلان گناہ کی علل اعلان توبہ مدنی چینل پر کسی کو جھاڑ دیا لاکھوں کروڑوں نے دیکھا اور کان میں سوری بول دیں تو یہ کافی نہیں ہے مدنی چینل پر ہی اس کا حساب کتاب ہو لیکن خیر میں یہ نہیں جانتا کہ اس کی دل آزاری ہوئی تھی وہ امام بھی بندوان آتا اور میں نے پھر ذرا سختی سے سر ان کا سیٹ کیا میں نے کہا یار باندھنے تو امام صلی اللہ تعالی علی محمد یہاں کی تو آپ ترکیب فرما رہے ہیں اچھا مدنی تربیت گاہ والوں کے تعلق سے معافی مانگنی رہ گئی ہے ان کو بھی معاف کر دو لیکن ان کو بھی طرح طرح کے مطالبے کرتے ہوں گے پرچیاں ان کو بھی دیتے ہوں گے ہمارا ان کو سوال کروا دو تو یہ کر دو ہمارے کو وہ کر دو ملوا دو ملوانے کا تو سب بولتے ہوں گے یہ بےچارے پھر بولتے ہوں گے کہ ہم کو تم ملوا دو ارے یہ بھی نہیں مل سکتے نہ ملوا سکتے ہیں کہ وہ حالات مجبوریاں کسی کو یہ مطلب وہ متعین تو کیا نہیں ہے نا کہ بھائی جو جو بولے ملوا دو تو مجھ سے ملوا دو اتنا کرنے کے بجائے میں اعلان نہ کر دوں گا جس کو ملنا ہے مل لو ہٹا دو یہ گلاس وغیرہ مجبوری ہیں اور گلاس نہ بھی ہو تو سر اتنی مخلوق سے ہر وقت میں ملتا رہوں تو پھر یہ سارے ہمارے جو تربیت کے نظام ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے خالی ملاقات ہی ہوگی پھر صرف ہاتھ ملانا نہیں ہوتا نا پھر اسلامی بھائیوں کو بیچاروں کو اپنے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر 100% درست ہوتے ہیں ان کے گھریلو مسائل بیماریاں پریشانیاں لیکن اب میں بھی کیا کروں ایک انار 100 بیمار وہ بھی پرانی کہاوت ہے اب یہاں تو یہ بھی نہیں چلے گی حالات ایسے ہو گئے صلو علی الحبیب جیسے بابا ابھی یہاں کی ترکیب فرما رہے ہیں کئی ایسے متقف شاید ہوں گے جنہوں نے یہاں اعتقاد سے پہلے ان کے انداز بڑے عجیب و غریب ہوں گے ماں کو ستایا ہوگا باپ کو ستایا ہوگا بھائی بہن تنگ آ گئے ہوں گے یہاں آ کر انہیں ہو سکتا ہے کہ اس بات کا احساس ہوا ہو کہ یہ میرے پچھلے کیا مطلب کے کارنامے انجام دیے بھائی بھی لڑکے ہوں گے اسے بھی ہوں گے جی ہاں تو اب انہیں جا کر گھر میں کس طرح کا انداز ہے ہو سکتا ہے کہ گھر کی ناراضی ختم نہ ہوئی ہو بھائی بہن ناراضی ہوں وہ تو ان کا تو ذہن بنتے بنتے بنے گا ماں باپ ناراض ہوں, تو یوں مطلب کہ یا محلے کے لوگ ہوں وہ بھی تنگ ہوں, کتنے ایسے ہوں گے شاید پورے محلے کو تنگ کر کر آئے ہوئے ہوں گے, اور محلہ مطلب کہ ان سے بیزار ہوگا, کوئی محلے کے دکاندار بیزار ہوں گے, ہوٹل والا بیزار ہوگا, تو یہ سارے جو اب جب احساس ہوا بالفرض کے مجھے اب سب سے خلاصی کرنی ہے, تو یہ جا کر کس انداز سے مطلب کہ اپنے ان لوگوں سے جن کا واقعیتاً ان کو یاد بھی ہے کہ میں نے ان کو جیسے آپ نے ایک انداز بتا دیا کہ تھوڑا سا یوں سارے لایا تھا اور مجھے احساس ہو گیا, جبکہ یہاں مطلب ایسے سچ کوئی ناراضگی والی کیفیت نہیں تھی, اور آپ نے اس کو منانے میں جس طرح آپ نے کوششیں کی, بڑھ کر کارڈ بھی لگا دیا کہ یہ مزید خوش ہو کر جائے, گلے لگایا, جو بھی تھا آپ کا انداز, تو آخر ہمیں جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار میں نے ماضی میں اس کو تکلیفیں تو دی ہیں, ہمارا اس کو منانے کا راضی کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مانتا ہے کہ نہیں مانتا, بس سکھایا تو تھا وہاں پر, آگے معافی مانگنے کے لیے معاف کر دو, نہیں کرتا ٹھیک ہے تمہارے کو مرضی ہے, میرا کیا جاتا ہے, کیا کرے؟ ماشاء اللہ. اول تو دیکھو اب دعوت اسلامی کی لاج آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ جیسے ان میں سب نہیں لیکن آپ میں سے ایسے ہوں گے ہڑا ہڑی والے, مارا ماری والے, خدا نہ خواستہ گالی گلوچ والے, ابے تبے ہوئے دانت توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا والے بھی ہوں گے اس میں, اگر اگر آپ اسی طرح کے رہتے ہوئے پہنچے واپس اپنے گھر یا اپنے شہر, تو اس میں دعوت اسلامی کی نیک نامی نہیں ہوگی. وہاں تو سنا تھا تربیت ہے اور یہ بڑی بہاریں سناتے ہیں تو یہ تو وہ تو یہ تو ایسا ہی ایسا ہی, آج عید کے دن اس نے لڑائی شروع کر دی, باپ بولے گا تو نے میری بات نہیں مانی, ماں بولے گی تو نے مجھے جھاڑ دیا, باجی بولے گی تو نے مجھے گھور کے دیکھا, تو یہ سیکھنے گیا تھا. پھر کیا مزید ایسے موقع پر بعض لوگ جب چھوٹ ہوتے ہیں تو تم کو الیاس قادری نے یہی سکھایا, بس تمہیں دعوت اسلامی والے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو, چھوٹے بھائی بہنوں کو مارو, اگر یہ کر کے جاؤ گے تو مزید ہم کو گالیاں ہی کھلاؤ گے. تو اب دعوت اسلامی نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کی لاج رکھنا, نے کچھ یعنی کہ آخرت کی سوچ دی آپ کو, مدینے کی فکر دی ہے آپ کو, غم مصطفیٰ دیا ہے, رمضان کے غم کا ایک طرز دیا آپ کو, رمضان المبارک کی اہمیت کا آپ کو اندازہ یہاں ہوا ہے, تو آپ پھر ہماری لاج رکھنا. آپ یہ لڑا لڑی کر کے یہ بتاؤ گے نا مجھے یہ فائدہ وہ فائدہ, تو کوئی نہیں مانے گا. آپ کو جا کر پہلے گھر پہ جائیں گے تو سلام کریں, جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں وہ ٹیلی فون پہ ترکیب بنا لیں, اور گھر پہ جا کر بھی اسی طرح کریں جو عرض کر رہا ہوں, گھر پہ جا کر سلام کریں. تو اگر پہلے سلام کی عادت نہیں تھی آج سے پہلے اور نہیں ہوتی ہے, تو گھر میں کوئی سلام یہ سب کے سامنے جی جناب ماشاءاللہ جی سائیں خیریت یہ یہاں ہوتا ہے, گھر میں تو وہ تررم خان ہوتے ہیں. تو یہ آپ گھر میں جا کر سلام کریں تو گھر والے چونکیں گے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا آج سلام کر رہا ہے, یہ پہلا امپریشن ہوگا کہ یہ بھائی کچھ تبدیل ہو کے آیا ہے, کچھ اس کو ملا ہے. وہاں جا کر سلام کریں, سب سے پہلے امی کے پاس حاضر ہوں کہ پاؤں پکڑے, امی بہت ہو گیا میں نے بہت ستایا آپ کو مجھے معاف کر, آپ رونا ہے تو بے شک رو رو کر آپ معافی مانگیں, اسی طرح بعد میں ابو کی, یا اگر کسی کے واقعی اختلافی کی ہے تو پہلے اسی کی, پھر بہن بھائی بڑے چھوٹے بھی ہیں, چھوٹوں کو یہ نہیں بس بس آئے آپ کو کہ یہ تو پھر سر چڑھ جائیں گے, بھلے سر چڑھ جائیں گے اچھا ہے, جاننا میں دھکا نہ مارے اس سے اچھا کہ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں. تو یہ آپ ان سب سے چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو, ماں ہو باپ ہو بچوں کی امی ہو آپ کے بچے ہوں, ان سب سے آپ نے جا کر پہلا کام معافیاں مانگنا ہے. آپ دیکھیے انشاءاللہ عزوجل اگر گھر میں کوئی 19-20 ہوگا بھی نا ماحول میں, تو اس میں بہت آپ کو گھر کے ماحول کی تعمیر میں بہت مدد ملے گی اس سے کہ یہ کچھ ہو کے آئے. وہ جو پہلے تاڑ پھاڑ بولتے تھے ایسے ہو کر نہیں جانا, بلکہ بالکل ملائم انداز ہو, نرم انداز ہو, آپ کا رونی صورت ہو یا اشکبار آنکھیں ہوں, اس طرح آپ گھر میں اگر ترکیب بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ نمازی بن جائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں بازی ہے, یہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. یعنی ایک طرح کی گویا آپ کو نئی زندگی اب ملے گی. وہ گھر میں جا کر یعنی کہ آپ پہلے چلے تھے تو جس طرح بھی آپ گئے تھے, اب جو جائیں گے نا تو جو انداز آپ کا ایک زندگی کا ایک نیا دور آپ کا شروع ہوا. اور گھر میں آپ کو اگر آپ کا مان نہیں تھا, ریسپیکٹ نہیں تھی, تو وہ بڑھ جائے گی. اب یہ مطلب توبہ کر کے آیا, جیسے کہ شیخ حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی, یہ توبہ سے قبل سود کا کام تھا ان کا, اور یعنی کہ بڑے سود خور تھے. ایک بار وہ بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, کچھ لائیے. اب وہ کاروبار تو تھا نہیں اور کوئی سود پر ہی گزارا تھا, ٹھیک ہے ابھی لایا. تو یہ نکلے سود کی وصولی کے لیے کسی اپنے مقروض کے پاس, تو بچے کھیل رہے تھے, بچوں نے بولا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے پاؤں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی بگڑ نہ جائیں. یہ بچے بھاگنے لگے, انہوں نے سنا تو ان کو تھوڑا دل میں یہ جھٹکا سا آیا, خیر یہ چلے گئے اور مقروض سے بولا کہ مجھے سود لاؤ. تو وہ کسی نے آٹا دیا, کسی نے وہ گوشت یا وہ سری دے دی سود میں, کرنسی ہی تو ضروری نہیں ہوتی نا, تو یہ پہلے کا دور تھا تو وہ اس طرح کی چیزیں کھانے کا راشن پانی دے دیا. یہ گھر پہ آئے اور بولے کہ لو یہ ہمیں سود میں لے آئے, اس کو پکاؤ. تو اس نے بچوں کی امی نے ہنڈیا چڑھائی, تو وہ ہنڈیا میں جو بھی تھا وہ گوشت وغیرہ اور غذا, وہ ایک دم سے مطلب یعنی کہ خون بن گئی. تو اب وہ بچوں کی امی کو جھٹکا لگا, اس نے کہا کہ یہ دیکھو تمہاری بدعمالیوں کی نحوست, کیا کھاؤ گے, یہ کھاؤ گے تم, خون ہو گئی, یہ ایک دم کالی ہو گئی, کچھ ایسا اس میں ہنڈیا میں کوئی سی عبرت والی صورت بن گئی. بولے یہ کھائیں گے ہم, کب تک تم مطلب ہم کو سود کھلاؤ گے, کوئی حلال بھی کبھی کھلاؤ گے یا نہیں. اب یہ کہ یہ ایک دم بچوں نے ایک تو وہ چوٹ ماری تھی, ادھر یہ چوٹ لگی, کان پکڑے توبہ کی, یا اللہ میں باز آیا, اب یہ گناہ کر کے میں نے دیکھ لی, زندگی گزار دی, اس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں, اب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور یہ پھر پہلے کے لوگ تھے کہ اس طرح جب جرم ہو جاتے یا کوئی بات ہوتی تو بزرگوں کی طرف ان کا رجوع بہت ہوتا تھا, تو پہلے ایسے بزرگان دین بھی پائے جاتے تھے, اب ذرا مشکلات بہت ہیں. تو یہ غالباً حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کا دور تھا غالباً. تو یہ ان کے پاس چلے, مزید اپنی توبہ اور تشفی کے لیے. اب جب یہ اسی راستے سے گزرے تو پھر وہ چھوٹے بچے بھاگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہٹو ہٹو ہٹو, حبیب عجمی توبہ کر کے آئے ہیں, ہمارے قدموں کی دھول اڑ کر کہیں ان پر نہ پڑ جائے, بے ادبی نہ ہو جائے وغیرہ. تو یہ بہرحال یہ پھر انہوں نے چوٹ کھائی کہ یہی بچے تھے پہلے کچھ کہا تھا, بالکل الٹ بات کی ہے. تو یہ بچوں کی بازوں کا غیبی زبان ہوتی ہے, کیا کا کیا بول لیتے ہیں, اس میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں. تو یہ اب جا کر انہوں نے مکمل توبہ کی اور یہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر زمانے میں ابھرے. آج بھی ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی. یہ بہت سو نے ان کا نام سنا بھی ہوگا, کتابوں میں قصے بھی پڑھے ہوں گے, کرامتیں بھی پڑھی ہوں ان کی. تو یہ پہلے ایسے تھے, تو یہ تبدیل ہوئے. آپ بھی تبدیل ہو کر, بہت سو کا دل چوٹ کھا گیا ہوا, تو آپ اپنی تبدیلی کی ترکیب سے گھر میں جائیں گے تو آپ کی وجہ سے انشاءاللہ گھر میں آسانی سے مدنی انقلاب کے سلسلے ہوں گے. اچھا اب اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ گھر والے اگر زیادہ کسی کے دور ہوئے دین سے تو وہ یہ بھی کہیں کہ اب معافی مانگنا یاد آیا, تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا, تو پھر آپ کی اکسوٹی ہوگی, شیطان بول دے گا کان میں کہ تازہ تازہ دیکھ میں آزاد آیا, آزاد ہوا ہوں, پہلا شکار میرا تو, یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا, تو بھی بول دے اس کو جواب دے دے, تو پھر کیا جواب نکلے گا, شرافت سے معاف کرتے ہو نہیں کرتے ہو, نہیں کرتے ہو نا, بول دو نہیں کرتے ہو نا, جاؤ تیل لینے جاؤ, نہیں کرتے ہو, اب پھر وہی معاملہ چوپٹ. تو اب اگر یہ معاف نہ کریں آپ کو اور تانے دیں تب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے ہاتھ سے معافی مانگی, زبان سے مانگی, اب آنکھوں سے مانگنی شروع کر دیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, اب معاملہ الٹا ہوگا, مجھے امید ہے کہ اب یہ آپ سے معافیا مانگ رہے ہوں گے, نہیں نہیں نہیں بھیا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, ماں بولے گی نہیں بیٹا میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی, باپ بولے نہیں نہیں میرے لال میں تو خامہ خواہ تم کو اسے چھیڑ رہا تھا, بالکل بازی بدل جائے گی اور سارے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے, کرنے آنا چاہیے, آنسو سے پتھر پگھل جاتے, پھر اس پر قائم بھی رہنا ہے, تو یہ نہیں کہ ابھی یہاں آنسو بھی آج آنسو انہوں نے پوچھے اور کل آپ ان کے آنسو نکلواؤ, ستا ستا کر استقامت کی بھیک لے کر یہاں سے باہر گیا, خداوندی سے سچی وقتی توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے, گھر کا ماحول بنانا ہے, پھر ساتھ میں پڑوسی دوست احباب جن جن کو آپ نے دل دکھایا ہے ان کی بھی ترکیب بنانی ہے, اسی طرح معافیا مانگ مانگ کے تانے دیں گے دوست احباب, گھر والوں میں سے کوئی یہ بھی بول دے گا کہ تم کو ہم نے مولوی بنانے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا, کیا تم نے چلو شیو بناؤ اور آپ نے بول دیا میں جاری رکھوں گا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے, ایسے بھی ہوں گے امامہ شریف آپ باندھ کر جوش میں جائیں گے, یہ آپ پر ہو سکتا ہے کرٹیسائز کریں, لیکن آپ نے سوائے نرمی کے کچھ نہیں کرنا, آپ نے دینا ہے تو آنکھوں سے جواب دینا ہے, زبان سے نہیں دے سکتے, زبان سے دیا تو رف نہیں, جوڑ ہاتھ جوڑ کر نرمی سے, انشاءاللہ یہ سارے دوست احباب پڑوسی سب حیرت میں پڑ جائیں گے, اس سے آپ کی سنت اوری تحریک کی بڑی نیک نامی ہوگی کہ یار یہ ایسا تھا کہ اس کو کل بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا, ایسا رف لینگویج چیز کے راج, یار یہ دعوت صاحب نے اس کو کیا کر دیا, بھائی ہم بھی آئندہ سال تمہارے ساتھ احتکاب کے لیے چلیں گے وہاں, تو یہ کیا دعوت اسلامی کی نیک نامی میں, حقیقت ہے کہ اسلام کی ایک تبلیغ ہے, نیکی کی دعوت ہے, ہمارا کوئی ذاتی تو آمدنی ہے نہیں, آپ کی آخرت کی بلا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں آخرت کا نقصان ہو تو ٹھیک ہے نہیں کرے, یقیناً ایسا نہیں ہے, آخرت کا فائدہ ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے, تو اب اگر آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے تو معافی مانگنی آپ پر لازم ہے, وہ تو کل بھی نہیں عید کو بھی نہیں, وہ تو اب بھی فون پر مانگنی ہے, یعنی جو بھی صورت ہو, لیکن یہ کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ مت یعنی کہ جا کر یہ اس طرح کریں, اگر ستایا نہیں ہے جس نے وہ بھی گھر جا کر اس طرح انداز اختیار کرے گا, اگر اس کے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے تو مدنی ماحول بنانے میں مدد ملے گی, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس طرح کرنے میں ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی کو بولے کہ یار یہاں کوئی جن تو نہیں چمٹ گیا, ایسا ہنسمکھ اور ایسا مذاق مسکری والا ہمارا بھائی آج یہ روئے جا رہا ہے, یہ ہونا ہو اس کو احتکاب میں کچھ جن چمٹ گیا, لیکن وہ ان کو شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہے اور آپ شیطان پر چمٹے رہیں کہ میں تیرے کو کامیاب ہونے نہیں دوں گا, تو جب یہ کہ بعد میں جب آپ کو یہ دیکھیں گے نا آپ کا نارمل انداز تو وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا, یہ واقعی بےچارا رو رہا تھا ندامت سے, غم رمضان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, غم مدینہ آپ کے ساتھ ہو, اور یہ اللہ کرے کہ وہ بس زندگی بھر ساتھ رہے, کہ جس نے اس بار اعتکاف کیا آئندہ سال وہ جیے گا نہیں جیے گا, میں جیوں گا نہیں جیوں گا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, زندہ رہے تب بھی ہم اعتکاف کر پائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, ہو سکتا ہے کہ رمضان کسی کا اسپتال میں گزرے, کسی کا کاروبار میں گزرے, کسی کا مطلب ایسی مجبوریاں ہو کہ وہ گھر سے وہ اعتکاف کی اس کو ترکیب بنی نہیں پائے, بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, دل ہی نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہاں اعتکاف میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں, اتنی ساری بھیڑ میں مسائل تو ہوتے ہیں, اور بہت سو کے مسائل ہوئے بھی ہوں گے, بعض تو اللہ نہ کرے ان کو شیطان کے وسوسے ڈالتا ہوگا کہ کان پکڑتے ہوں گے کہ آئندہ اعتکاف ہی نہیں کرنا میں نے, یہ بھی ہوتا ہوگا, یہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے, اور بعض یہ ہے کہ وہ چاند رات کو آپ دیکھیں گے تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوں گے, اور ان کی زبان حال سے یہ ظاہر ہو رہا ہوگا تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کر فیضان مدینہ نہیں جاتا, تو یہ اپنا اپنا وہ ذہن ہوتا ہے, اپنی اپنی ترکیب ہوتی ہے, آخر الوداع میں اس طرح رو ہی رہے ہوتے ہیں نا, آپ میں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں, تو ان کو صدمہ ہوتا ہے نا کہ اب یہ اعتکاف ایسی بہاریں, ہر طرف اسلام دین اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, اور باہر نکلیں گے تو دنیا کے وہی جھگڑوں میں پھنس جائیں گے, وہی رف ماحول, وہی گالی گلوچ بھرا ماحول, وہی گناہوں بھرا ماحول, ہر طرف سے موسیقی کی آوازیں آنا, یہاں ماشاءاللہ نہ موسیقی کی آواز ہے, نہ یہاں گالی کی آواز ہے, نہ یہاں جھوٹ غیبت کے عام کوئی سے معاملات ہیں, جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر یہاں کتنا پیارا ماحول ہے, تو یہاں سے جانے کے بعد شاید اس کی قدر ہوگی کہ ہائے کاش سارا اس سال ہم وہاں پڑے رہتے, لیکن اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, نہ آپ نے رکنا ہے نہ میں نے یہاں رکنا ہے, سب کو جانا پڑے گا. تو اس لیے ایسے ہو کر جائیں آپ کے بس, ہر ایک یہ غور کرے سوچنے پر مجبور ہو کہ نہیں یار یہ وہ ہے ہی نہیں, یہ تبدیل ہو کے آیا, تو آپ کی نیکی کی دعوت کا کام بہت بڑھ جائے گا. قافلے میں سفر کر کے آپ جائیں گے اور قافلے کے بعد گھر میں جا کر یہ سارا کر لینا, جو قافلے میں نہیں جا پا رہے مجبور ہیں تو وہ پہلے ہی دن کر لیں, اس طرح چاند رات کو ہی کر لیں, مگر گھر والے نیندوں میں ہو تو پھر وہ جمے گا نہیں, پھر وہ صبح جب فریش ہو تو کرنا, موقع کی مناسبت سے اٹھ جائیں گھر والے استقبال کریں تو پھر اسی وقت کر لیں, سوئے ہوں تو جگہ کے معافی مسلط نہ کریں ان پر, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات نہ بنے, موقع محل کے مطابق جیسا موقع. اس مدنی پھول کو بھی یاد رکھیں, جب باہر نکلیں گے نا تو وہاں کی دنیا ہی کچھ اور لگے گی, بالکل چینج, بالکل یہ دروازے کے باہر کچھ ہے اندر کچھ, اندر کچھ بالکل اندر باہر تو ہو ہو لگا ہوگا, اور مطلب ایسی کہ وہ یہاں آنسو ہوں گے نا اور باہر نکلتے شاید خشک ہو جائیں گے, حساس کو تو ایسا لگا جائے کہ آنکھ بند کر لوں کان پر ہاتھ رکھ دوں, اللہ کرے قفل مدینہ نظر کیا آ رہا ہے میں سن کیا رہا ہوں, اندر تو سب کچھ نہیں تھا, جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے, جاتے جاتے جاتے دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے, کیا کریں لاچار رہے قابو نہیں حالات پر, ایسا سکون جا کے ڈھونڈوں گا پھر کدھر, جیسا سکون تھا مجھے فیضان مدینہ میں بیٹھ کر. باپا نے جو مدنی پھول عطا فرمائے, دیکھیے یہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ دیکھیں گے یہ اتنی کچھ باتیں ایک ساتھ فرمائی گئی, ہمارے بچے نے تو کچھ نہیں کیا, تو اس کو تھوڑا سا یہ غور کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ متقیف نے یہ سارے مدنی پھول سنے ہی نہ ہو, کیونکہ سارے بیٹھتے نہیں تھے, ہم نے پوری کوشش کی ہے امیل سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, سلامت رکھے دراز امیل خیر عطا فرمائے, بہت کوشش کی کہ یہ سارے کے سارے بیٹھ کر سنیں, ظاہر ہے کہ کوئی 20 سال کوئی 25 سال کوئی 30 سال کوئی 40 سال کے اپنی عادتیں لے کر فیضان مدینہ میں وہ پہنچے, تو اب ہر ایک کی عادتیں اور مزاج اور انداز تبدیل ہو جائے, آ گئے جوش میں تو ایک آدھ دن میں پھر وہ ہوتا کہ یار کیوں آ گیا, پھر ادھر دوست ادھر دوست, مگر میں امید کرتا ہوں جن متقفین نے جدول کے مطابق اعتکاف کیا ہوگا اور مکمل طور پر مدنی مذاکروں میں درست انداز سے شرکت کی ہوگی, تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ان متقفین کے اندر نمایاں تبدیلیاں نظر آئیں گی, اور جو اب جس نے جتنا لیا حصہ زمین پر بھی ہوتا ہے کہ کون سی زمین پانی چوستی ہے, کون سی زمین پر پانی ٹھہر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا کر کے ایسا کر دے کہ ہم معاشرے کے ایک عمدہ فرد بن کر ظاہر ہوں. حالات و معاملات آپ کے سامنے ہیں, کاش کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے, ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں, محلے والوں پر گھر والوں پر شفیق ہو جائیں, نرمی کرنے والے بن جائیں. نیت تو کریں اچھی اچھی, جس کی نیت بنی ہے کہ میں اب انشاءاللہ اسی طرح رہوں گا جیسے باپا فرما رہے ہیں محلے میں گھر میں, وہ نیت کریں. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, رمضان اب جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, تڑپا کے رمضان چلا ہے, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی ہے, ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, اشک آنکھوں سے اونبے بہ رہے ہیں, ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں, ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, وہ دل غم زدہ جانتا ہے, وہ دل غم زدہ جانتا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, غم جدائی کیسے سہوں گا, کس سے غم کا فسانہ کہوں گا, غم جدائی کا کیسے سہوں گا, غم کا فسانا کہوں گا, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے, ہائے تڑپا کے کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آرنجید دل کر کے تو شاد کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آرنجید دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے آئے کرن پا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے جاں فدا تجھ پہ نعرائے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین جاں فدا تجھ پہ نعرائے حسن قلب ہے غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے جا فدا تجھ بنا نائے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین جا فدا تجھ بنا نائے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل سے صدمہ بڑا جا رہا ہے دل سے صدمہ بڑا جا رہا ہے ہائے تڑپا رمضان چلا ہے ہائے تڑپا چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا تمسا چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا پسانا کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا پسانا کہوں گا آنکھ پرنا ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا رمضا چلا ہے کر کے تبسیم بخشش کی اسنا آہر جی دد کر کے تو سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ماہ رمضان پیارے رمضان میٹھے رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے قائم تڑپا کہ رمضان چلا ہے تو یہ کرنا سے سفارش گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے اتار التجا ہے رمضان تجھ سے اتار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی جلد ہی وقت گزرا گیا ہے جلد ہی وقت جرا گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے اپنے اعتکاف کو بچانے اور سنبھالنے کی پوری کوشش کیجئے اور یہاں کی پرکیس پرسوز یادوں کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کی ترکیب بنائیے اور سوچئے کس قدر خوش تھے نکل کر چل دیے تھے گھر سے جب, کس قدر خوش تھے نکل کر چل دیے تھے گھر سے جب, اب اداسی چھا رہی ہے ہائے اپنے قلب پر, فکر تھی گھر باہر کی نہ فکر کاروبار کی, فکر تھی گھر باہر کی نہ فکر کاروبار کی, لطف خوب آتا تھا ہم کو فیضان مدینہ میں بیٹھ کر, جاتے ہی دنیا کی جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے, کیا کرے لاچار ہے قابو نہیں حالات پر, با جماعت سب نمازیں اور تہجد کے مزے, با جماعت سب نمازیں اور صلاۃ و تسبیح کے مزے, اتنی آسانی سے پھر مل جائیں گے کیا جا کے گھر, ہائے سارا وقت میرا غفلتوں میں کٹ گیا, ہائے سارا وقت میرا غفلتوں میں کٹ گیا, آہا ہوگا میسر پھر مبارک یہ سفر, ہائے سارا وقت میرا غفلتوں میں کٹ گیا, آہ کب ہوگا میسر پھر مجھے مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا, مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا, در گزر فرما الہی در گزر فرما الہی در گزر فرما الہی پہرے شاہ بہر و بر در گزر فرما الہی پہرے شاہ بہر و بر جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے, جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے, کیا کریں لاچار ہیں قابو نہیں حالات پر, کیا کریں لاچار ہیں قابو نہیں حالات پر, سب نمازیں اور تہجد کے مزے, اتنی آسانی سے پھر مل جائیں گے کیا جا کے گھر, اتنی آسانی سے مل جائیں گے کیا جا کے گھر, خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہے, خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہیں, مدنی ماحول اے خدا ہم سے نہ چھوٹے عمر بھر, آمین, سنتوں کی تربیت کے واسطے نکلا تھا میں, ہائے پرسوں تھا رہا غفلت کی چادر تان کر آہ شیطان ہر گھڑی ہر وقت غالب ہی رہا آہ شیطان ہر گھڑی ہر وقت غالب ہی رہا عادتیں اس یار رکھ دی توڑ کر آئے کمر یا رسول اللہ اپنے در پہ اب بلوائیے یا رسول اللہ اپنے در پہ اب بلوائیے یا رسول اللہ اپنے در پہ اب بلوائیے ہو نصیب آقا ہمیں میٹھے مدینے کا سفر اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام اپنی ساری نیکیاں عطار نیکی اس کے نام بارہ مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر صلو علی الحبیب. دیکھیں جن کا وضو ہو وہ اپنی کالی پٹی صفکی ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے. عصر کے بعد ہو سکتا ہے باہر کے بھی کچھ نہ کچھ آتے ہیں. دعا ہے تو اس میں آپ کو مغرب کے لیے کہیں آزمائش نہ ہو جائے. اور ابھی اٹھنا ضرورت نہیں ہے, ابھی تو دیر ہے اذان کو, پڑوس میدان ہوگی, اس کے بعد یہاں سے چند منٹ کے بعد اعلان ہوگا اذان کا, تو پھر اذان کا جواب دے کر آپ. میرا نام محمد ارشد انصاری ہے اور میں لاہور پریس کلب کا صدر ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت صاحب سے کہ لوگ جو ہیں بیسن یا نلکوں سے وضو کرتے ہیں گھر میں, میرا آپ سے سوال ہے کہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ کیا گھروں میں وضو خانے ہونے چاہیے اور اس کے وہ کیسے ہونے چاہیے. ماشاء اللہ, گھر میں وضو کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, باقی بڑے بڑے لوگ تو سوئمنگ پول بھی بناتے ہیں اپنے, جو ویلا وغیرہ بناتے ہیں کوٹھیاں, بہت ساری آسائشیں ہوتی ہیں, لیکن وضو کی جگہ واقعی نہیں بنائی جاتی. وضو کے لیے ایک مخصوص جگہ ہو, مسجد کی طرز پر ایک دو تین نل اس میں لگا دیے جائیں. اس کا نقشہ نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے, وضو کا طریقہ, اس میں نقشہ ڈالا تھا, امید ہے آپ بھی ڈالتے ہوں گے, چھپتا ہوگا, تو اس کے مطابق اگر آپ بنائیں گے. مدنی پھول بھی ہیں وضو خانے کے, اس میں کیا کیا احتیاطیں آپ کو کرنی ہیں, تو اس طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. مگر عموماً یہ بنانے والے جو ہیں بلڈر وغیرہ بنوا نہیں سکتے, یہ غلط ہی بنا دیتے ہیں عام طور پہ دیکھا ہے. تو اس میں آپ کو اسی نقشے کا اس کو پابند کرنا پڑے گا کہ میں ایسا ہی وضو خانہ لوں گا. یہ آپ کو ہو سکتا ہے تسلیہ دیں گے, ہم فکر مت کرو ایسا بنا دیں گے ویسا بنا دیں گے, لیکن ان کو عموماً بنانا آتا نہیں ہوتا, کیونکہ کوئی بنواتا نہیں ہے تو ان کو تجربہ نہیں ہوتا. تو نقشے کے مطابق اس کو آپ مجبور کریں گے تو امید ہے کہ وضو خانہ مناسب بنے گا. آخر میں ہوگا, نہیں ہے یا غوث پاک. وضو کا طریقہ رسالے کے آخر میں مکتبے والے نوٹ فرما لیں انشاءاللہ, اور اس طرح نہ کیا کریں یار, یہ برسوں پہلے چھپتا تھا چھپتا رہا ہے, اب ہمارے پاس جو نسخہ اس میں نہیں ہے. پاپا یہ شاید الگ سے رسالہ نہیں چھپ رہے, نماز کے احکام میں ہے تو اس میں شاید شامل نہیں کیا, الگ سے پہلے جب آتا تھا تو ٹائٹل کے پیچھے ہوتا تھا. یہ نہیں کیا وہ بھی غلطی ہے, چیک کر تو جان ہے یار اس کے رسالے کی. رسالے میں امید ہے کہ وہ ہوگا آخری پیج میں. اگر کسی اور رسالہ ہے تو اس کی اسکرین پہ دکھا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہد اتاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض بچے مزدوری کرتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے ہیں, کیا ان کے گھر والے ان کی کمائی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جب گھر والے سب گھر والے تو دور کی بات ہے, والدین بھی نابالغ اولاد کی کمائی نہیں کھا سکتے, کھائیں گے تو گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوں گے. ان بچوں کی لائی ہوئی رقم انہی پر خرچ کریں, اگر بچ جائے تو ان کے لیے جمع کرتے رہیں. ہر نابالغ کا حساب الگ الگ رکھنا ضروری ہے اور احتیاط بھی اسی میں. بعض اوقات ایک چیز خاص ایک نابالغ کے لیے منگوائی جاتی ہے اور یوں بعد میں حساب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں کچھ مشترکہ منگوانا یا پکوانا ہو تو اتنی رقم ملا سکتے ہیں, جس طرح کے یتیموں کا مال ملانے کی قرآن پاک میں اجازت دی گئی ہے. تو جیسے یتیموں کی رقم اور اپنی رقم ملا کر گوشت خریدنا ہو تو اس کی اجازت ہے, لہذا نابالغ کی رقم بھی اتنی حد تک ہی ملائی جائے جتنی کی ضرورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وضو خانہ ماشاءاللہ اسے دیوانے نے دکھا دیا. اس میں سب یہ نشانہ دیا ہوا کہ کہاں کتنی ہائٹ رکھنی ہے, کتنی چوڑائی رکھنی ہے, نل کتنی دور رکھنا ہے, کتنی اونچائی ہو, ڈرین کی سائز کیا ہو. ماشاءاللہ. یہ میرے ایک وضو خانے کی تصویر ہے. یہ پھر یہ دکھایا ہے خالی, بس سمجھو کہ اس طرح دیکھنے سے کوئی اس کو بنا نہیں سکتا جب تک وہ رسالہ سامنے نہیں ہوگا. ہاں سب وہ مدنی پھول دیے ہوئے, طریقہ دیا ہوا ہے, احتیاطیں دی ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی جو سوال کیا اس کے بعد کوئی دو تین سوالات اس سے ریلیٹڈ ہیں, یہ چلنے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر والدین بیمار یا محتاج ہوں، کمانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں یا رقم بھی جمع نہ ہو، فاقے ہوں رہے ہوں، کیا ایسے صورت میں بھی نابالغ اولاد کی جمع شدہ رقم یا اس کی کمائی کھا یا استعمال نہیں کر سکتے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. والدین محتاجی کی صورت میں جمع شدہ رقم یا کمائی میں سے فقط حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں، مگر نابالغ بھائی بہن یا گھر کے دیگر افراد محتاجی میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. بچوں کے اسلامی احکام صفحہ 280 پر ہے. باپ جب اپنے بیٹے کا مال لینے کا محتاج ہو تو اس کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ باپ شہر میں ہو اور فقیر ہونے کی وجہ سے محتاج ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ باپ جنگل میں ہو اور اپنے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہو. یعنی گھر پر تو ہو مگر فی الحال جنگل بیابان میں نہیں ہے اور بیٹے کے پاس مال ہو، پہلی صورت میں وہ بلا معاوضہ کھا سکتا ہے اور دوسری صورت میں قیمت کے ساتھ کھائے گا. قیمت کے ساتھ کھائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال جتنی قیمت کا اس قیمت میں خود خریدے گا، اور جب مال اس کی ملک ہو جائے گا تو خود کھائے گا، اور بعد میں اس کی اتنی قیمت جو بچے کا اس پر قرض تھا وہ بچے ہی کی ملک شمار کرے گا اور اسی پر یعنی بچے ہی پر وہ خرچ کرے گا، جب بچے کے لیے جمع کر کے رکھ دے گا، بالغ ہو تو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین محتاجی کی صورت میں نابالغ سے قرض لے سکتے ہیں یا نہیں؟ والدین نابالغ بچے کے مال سے قرض لے سکتے ہیں. فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں باپ نابالغ بچے کے مال سے قرض لے سکتا ہے جبکہ وصی ایسا نہیں کر سکتا. وصی کی تعریف کل تفصیل سے بتائی گئی تھی. اس کے تحت مجمع الانہار میں ہے، انہر مجمع الانہر میں ہے، یعنی باپ اور وصی میں فرق یہ ہے کہ باپ ضرورت کے وقت بچے کے مال سے لے سکتا ہے جبکہ وصی کو اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زیر ہے. سارے بابا جان، میرے گھر میں مدنی چینل بہت شوق سے دکھا جاتا ہے، جس کے بعد فوت ہو گیا، ایسے یتیم بچے کی کمائی ماں کھا سکتی ہے یا نہیں؟ جس کا باپ وفات پا گیا، اب بچہ ہو گیا یتیم، ماں زندہ ہے، اب ماں اس نابالغ بچے کی کمائی کھا سکتی ہے نہیں، یہ سوال. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. چنانچہ بچوں کے اسلامی احکام صفحہ 282 پر ہے، یہ پرانی کتاب ہے احکام الصغار، اس کا ترجمہ بچوں کے اسلامی احکام اردو میں ملتی ہے، لیکن اب کئی مسائل اس میں سے کہ جو اب مطلب اس پر عمل نہیں ہو سکتا تغیر زمان کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، اردو میں ہے بہرحال اس کا ترجمہ ملتا ہے. تو اس میں بچوں کے اسلامی احکام صفحہ 282 پر ہے، فتاوی رشید الدین کے باب داول اب والوسی میں مذکور ہے کہ بچہ مال کما کر ماں کو دے اور ماں اسے بچے پر خرچ کرے اور خود اس کے ساتھ تھوڑا بہت ایک دو لقمے بلا زیادتی یعنی ایک دو لقمے سے بڑا ہی نہیں ایک دو لقمے بلا زیادتی کھا لے تو مکرو نہیں اور اگر ماں عاجز ہے یعنی لاچار ہے مجبور ہے اور بچہ اتنی کمائی کر سکتا ہے جو کہ بچے اور ماں دونوں کے لیے کافی ہے تو ماں کا بچے کے مال میں حق ہے اور وہ اس سے کھائے گی. اگر ماں بچے کے مال کی محتاج نہیں لیکن ماں کا مال بچے کے مال کے ساتھ مل گیا اور اس سے کھانا خریدا اور ماں نے بچے کے ساتھ کھایا تو اگر ماں نے اپنے حصے سے زائد کھایا ہو تو یہ جائز نہیں کیونکہ اس نے یتیم کا مال کھایا ہے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں نابالغ کی ملک میں کسی کو تصرف کا اختیار نہیں. ہاں ماں باپ فقیر ہوں تو بقدر حاجت تصرف کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ کلیہ ہے قاعدہ ہے کہ جو چیز نابالغ کی ملک ہو خواہ خرید کی ہو یا کسی طرح کی لائی ہو اس میں فقیر والدین کے سوا کوئی تصرف نہیں کر سکتا. یہ جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو جزئیہ سنایا فتاوی رضویہ جلد 25 صفحہ 479 پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو عیدی کے پیسوں کا کیا حکم ہے؟ نابالغ کو تحفے یا عیدی وغیرہ میں جو رقم ملتی ہے اگر دینے والے نے کہہ دیا کہ یہ اسی نابالغ کو دے رہے ہیں تو نابالغ اس کا مالک ہو جائے گا. یا اس نے صراحت تو نہیں کی یعنی کہ کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا مگر رقم کی مقدار اتنی ہے کہ یہ بچوں کو ہی دی جاتی ہے مثلا 5-10 روپے دیے تو بھی بچہ ہی اس کا مالک ہے. اور اگر دینے والے نے صراحت کر دی یعنی کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ والدین کو دے رہا ہے یا رقم کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اتنی رقم عام طور پر اس خاندان میں بچوں کو نہیں دی جاتی تو بھی والدین کے لیے ہی مانی جائے گی اور بچہ اس رقم کا مالک نہ ہوگا. لہذا جس صورت میں نابالغ رقم کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ رقم اسی نابالغ پر خرچ کی جائے اس کے دیگر نابالغ بھائی بہن پر بھی خرچ نہیں کر سکتے یا جمع کر لی جائے جب بالغ ہو جائے تو اس کو دے دی جائے. اب چاہے تو وہ بالغ خود استعمال کرے یا ماں باپ وغیرہ کو پیش کر دے اور جس رقم کا یہ مالک نہیں اگرچہ بظاہر اسی کو دی گئی وہ والدین استعمال کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف میں شامل اسلام بھائی ایک سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر اتاری میاں والی سے 10 روز اعتکاف میں. پیارے باپا جان تحفہ دینا سنت ہے تو ہم اعتکاف سے واپسی پر اپنے والدین اور بچوں کے لیے کیا تحفہ لے کر جائیں؟ مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. آمین. آئیے کہ مسافر اب میاں والی سے تشریف لائے اور میاں والی جانا آپ کو, تب تو یہ کہ سنت ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے جائے, چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈال لے, تو کچھ نہ ملے تو یہی لے لے. اب یہ کہ کیا لے جائیں, تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بعض اوقات فرمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ لے آنا وہ لے آنا, تو وہ چیز اگر جائز ہے تو وہی لے جائیں, یا آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کو کیا پسند ہے تو ان کی پسند کی چیز اگر آپ کا جیب اجازت دیتا ہے تو وہ لے جائیے. اسی طرح گھر کے دیگر افراد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لے جانا چاہیے, یا ایسی چیز لے لیں گے جو سب کو سارے گھر والوں کو کام آتی ہے, بس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو کام آ جاتی ہے, یہ لے جائیں. اور باقی کیا کرنا ہے جا کر وہ کچھ دیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں, گھر کے لیے بھی سی ڈیز بھی لے جانی چاہیے, کیسٹیں لے جانی چاہیے بیانات کی, اور یہ بھی ان کو سنانا چاہیے, اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو پڑھتے ہیں گھر کے افراد اردو جانتے ہیں جیسے, تو ان کے لیے ان کے حسب حال رسائل خرید کر مکتبے سے, وہ بھی ان کو تحفے میں دیے جا سکتے ہیں, بلکہ یہ بہترین تحفہ ہے, ان کی آخرت کے لیے بہت کارآمد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا مکتبۃ المدینہ کا جو کنز الایمان شریف ہے اور ساتھ ہی مدنی پنسورہ جس کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے, اسی طرح نماز کے احکام, پردے کے بارے میں سوال جواب, تو یہاں جو موتقف اسلام بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں, امیر علیہ سنت بھی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو عموماً عید میں بھی اگر بعض اوقات رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحائف لے کر جانے کا سلسلہ ہوتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت بھی نیکی کی دعوت عام ہو, اور ان کتب و رسائل کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیش کریں گے تو انشاءاللہ عید کے دنوں میں بھی اگر وہ وی سی ڈیز دیکھ لیں گے, کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ان کے گھروں میں بھی سنتوں کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے, بلکہ مدنی پنسورہ بے شک گھر کی ضرورت ہے, لیکن ان سے زیادہ گھر کی ضرورت جو ہے نا وہ پردے کے بارے میں سوال جواب, نیز وہ اسلامی بہنوں کی نماز, نماز کے احکام, کہ ان میں فرض علوم زیادہ ہیں. مدنی پنسورہ میں فرض علوم ذرا نہ ہونے کے برابر ہی ہوں گے, فرض علوم کی اہمیت زیادہ ہے, تو یہ کتابیں بھی گھر میں ہونی چاہیے اور یہ کتابیں ضرور پہنچائیں, تحفے میں عیدی میں یہ کتابیں دی جائیں. اور عید کارڈ جو اتنے قیمتی قیمتی لوگ دیتے ہیں جانداروں کی تصویروں والے, یہ تو اس کا کوئی ایسی صورت بنے گا اس کا رواج ہی ختم ہو جائے, اس کی جگہ دینی کتابیں دی جائیں تاکہ لوگ پڑھیں, کچھ فائدہ تو ابھی کارڈ کیا لے کے رکھ لیں گے, بلکہ اس میں سب وہ سنہری برادہ ڈالتے ہیں افشاں وغیرہ جو بدن پر چسپا ہو جاتے ہیں, چپک جاتے ہیں, پھر بہت مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو اس لیے وہ عید کارڈوں کے بجائے آپ یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ کی, بلکہ مکتبۃ المدینہ پہلے تو کوئی پیکٹ وغیرہ شائع کرتا تھا عید مبارک لکھا ہوا, اس بار ابھی تک کوئی اعلان ملا نہیں ہے آیا شائع کیا نہیں کیا, تو میں باقاعدہ عید مبارک لکھا ہوتا تھا اور مختلف رسالے کے پیکٹ میں ہوتے تھے, تو وہ عید ملنے جائیں تو وہ پیش کر دیں, بالکل سستا آسان سودا. اگر مکتبے والے سن رہے اور اگر اس بار انتظام ہے ترکیب ہے تو مجھے بتا دیتا کہ ابھی تھوڑی دیر رہ گئی ہے, یا حاجی امین کو بتا دیں وہ اعلان کر دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. تو بہرحال عید کارڈ کی ترکیب نہیں بنانی ہے آپ لوگ, جو عید کارڈ بازاروں میں ملتے ہیں وہ کیا کام آتے ہیں, سو سو دو دو سو پانچ سو والے کارڈ آتے ہوں گے, پچاس پچیس کے بھی آتے ہوں گے, کیا آدمی نے دیکھا اور رکھ دیا ختم, کوئی اس کا حاصل کیا, اتنا کوئی نفع اس سے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر معاذ اللہ جانداروں کی تصویریں الگ ہوتی ہیں اور گندی گندی تصویروں والے بھی عید کارڈ چلتے ہیں, اسے عورتوں کی تصویروں والے چلتے ہیں. توبہ توبہ, یہ اپنے دینی کتابیں, ہم لوگ مذہبی لوگ ہیں, ہمارا کام سب دین کے دائرے میں ہو, بلکہ ہر مسلمان کا کام, کیونکہ وہ مسلمان ہے اس کا کام سب اسلام کے دائرے میں لے کر ہی ہونا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی معتکف کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا چہرہ دیکھنے کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے وہ جا سکتا ہے, اس کی صورتیں ارشاد فرما دیجیے. خزانہ اعتکاف میں اس کے تعلق سے کچھ لکھا ہے, ساحل محترم خود ہی بتا دیں, یہ مدنی ہے ہمارے, آپ مجھے یاد نہیں آ رہا سو کچھ اس میں تردد ہے. کہ آیا جائے گا تو ہو سکتا ہے جانے کی اجازت ہوئی بھی تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا اس کا. یہ بابا جان اس میں قریبی محارم, سگے بھائی, باپ, بیٹا بیٹی کے لیے اعتکاف توڑنے کی جائز صورت بیان کی گئی ہے کہ اعتکاف توڑنا اس کا جائز ہے, گناہگار نہیں ہوگا, مگر اس کی قضا کرنی پڑے گی. جزاک اللہ, جی سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا, مرحبا. آنی وہ میرے کا صورت ہے اس کی, مگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا, گناہگار نہیں ہوگا, ورنہ اعتکاف بلا عذر شرعی توڑے تو گناہگار ہوتا ہے. بابا جان آپ کی طرف سے ایسا اگر کسی کے ساتھ موقع آئے تو ان کے لیے کیا رائے ہے؟ میری دیکھو رائے اپنی جگہ پر ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے, جائے بھی غیر گزارا ہو جائے گا تو اعتکاف کیوں توڑے یار, کہ وہاں جا کر وہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو زندہ تو کر نہیں دے گا. یہ مل گیا مسئلہ. فیضان رمضان صفحہ نمبر 408 اوپر سے نیچے سے 1241 نمبر 6, اگر اپنے عزیز محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں. اعتکاف تو توڑ سکتے ہیں, ٹوٹ جائے گا, بعد میں قضا ہوئی ایک دن کی کرنی ہوگی. اس میں محرم ہی کی قید نہیں ہے, عزیز بھی لکھا ہے اپنے عزیز محرم, یہ بیچ میں وہ ہے کوما ہے, محرم تو عزیز ہوتا اندر سٹوڈ ہے, عزیز قریبی دوست سب کو عزیز عرف میں تو بولتا ہے. محرم میں قید لگنی ہے, عزیز قید ہے, محرم قید ہے عزیز, مجھے انتقال مجھے علی گڑھ پہنچے. بہرحال اس میں جو لکھا نا, اگر اپنے عزیز محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں, یہ لکھا. یہ بات آپ کی درست ہے جو آپ فرما رہے ہوں گے, لیکن وہ ہر محرم عزیز ہوتا ہے. یہ کوما بنا ہوا ہر رشتہ دار محرم نہ توڑ, ہمیں ٹائم بھی نہیں تنقید کری نہ ہوئے, اللہ کرے اجی رات میری نہ پاگیا, یہ پوچھے گی نا اسے آئے تمہیں اچھی دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاید توجہ نہیں. اصل عربی کتاب ڈالی میں نام بابا. یہ چند ایک معتکفین نے رابطہ کیا تھا, ان کے عزیزوں میں بھی انتقال ہوا ہے, ایک کے ماموں کا انتقال ہوا ہے, تو انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے. یہاں معتکف ہیں اور کچھ چند ایک انتقال کی بھی خبریں آئی ہیں, تو ان کے ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے, سب کی بخشش فرمائے, اور ان کے عزیزوں کو صبر جمیل اور اجر صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. سب کے ساتھ میں اجتماعی طور پر تعزیت کرتا ہوں. اللہ سب کو صبر دے. وہ ایک دو کی میں نے سراہتن تعزیت کی تھی شروع میں, تو پھر وہ پرچیاں اور مطالبے شروع ہو گئے تھے. ایک ایک ایک ایک ایک کی تعزیت تو پھر تو وہ کہنے کا آزمائش ہے, اس لیے بہت دشوار ہے. تو جنہوں نے پرچیاں دی وہ یہ یقین رکھیں کہ مدنی چینل پر ایصال ثواب کیے بغیر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, تو اس لیے وہ رنجیدہ نہ ہوں کہ ہمارا نام کیوں نہیں آیا مدنی چینل پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب جا والا پرچہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مزید تسلی ہو جائے گی. مدینہ بابا, بعض اسلام بھائی جو شعبان المعظم میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے, اور وہاں چونکہ چاند ایک دن پہلے نظر آیا تھا اور وہاں سے ہی وہ روزے رکھتے ہوئے پاکستان آ گئے, اب آج ان کے 30 روزے پورے ہو گئے. اب اگر آج چاند اگر نظر نہیں آتا تو یوں کل کا 31واں روزہ ہوگا, تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی صورتیں میں بیان کر دیتا ہوں. یہ جیسے کہ عرب شریف سے یا حرمین طیبین سے پاکستان آیا, پاکستان کے حساب سے اس کا 31واں روزہ بنتا ہے, تو وہ نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا, کیونکہ آج تو وہ 30 ہے, چاند آج کل عید ہے وہاں, اس حساب سے تو یہاں پاکستان والے کو نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھنا ہے, اگرچہ اس کے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں اور یہاں عید ہے, مگر یہاں عید نہیں ہے نا. اور اگر چاند ہو گیا یہاں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 30 روزے اس کے پورے ہو گئے, چاند ہو گیا یہاں تو کل عید کریں. اور پاکستان سے عرب شریف گیا, پاکستان میں روزے 30 ہوئے اور وہاں اس کو 29 ملے, تو عید انہی کے ساتھ کرے گا وہاں والوں کے ساتھ, اور ایک روزے کی قضا کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ماہ رمضان کے الوداع کا اجتماع بھی ہوگا, اور چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے خوش نصیب متقفین اسلام بھائی سے امیر سنت ملاقات کی بھی ترکیب ہوگی. یہ الوداع اجتماع اور ملاقات کے مناظر بھی انشاءاللہ تعالی مدنی چینل براہ راست نشر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ملاقات ہوگی, اس میں بات نہیں ہو سکے گی, اس کا خیال رکھیے گا. جو بھی کہنا لکھ کر آپ بولتے بھی رہیں گے تو شاید بات بنے گی نہیں, بولنے کی عادت ہوتی ہے, لکھ کر دیتے ہیں تب بھی وہی مضمون بیچارے زبان سے بولتے ہیں, تو صرف ہاتھ ملانے کی ترکیب ہوگی, اس لیے وہ ابھی سے ذہن بنا لیں آپ, بولنا نہیں ہے, کلام بھی چل رہا ہوتا ہے اور کافی وہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے چاند رات کا کہ بولنے کو جی نہیں جاتا, بالکل ہونٹوں سے تبسم چھن جاتا ہے, زبان بند ہو جاتی ہے, ایسا جیسے ایسے محسوسات ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے وہ اصرار نہ فرمائیے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام یا ستاری ہے, میں پنجاب کے شہر کروڑ پک سے آیا ہوں. میں 30 دن کی تربیت اعتکاف میں ہوں. جس وقت میں آیا تھا اس وقت مجھے ایک بہت مہلک بیماری الرجی تھی, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا, جس کا علاج میں نے بہت کروایا لیکن کچھ فرق نہ پڑا. لیکن میں تربیتی اعتکاف میں جب یہاں پر آیا, یہاں پر آ کے دعا کی تو مجھے وہ الرجی ختم ہو گئی. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں عید کے دن گناہوں سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں, اور عید کے دن کا کوئی خدا سے وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. انمول تحفہ. عید کے دن گناہوں سے بچنے کا طریقہ, آسان طریقہ یہ کہ مدنی قافلے میں عید کے دن گزاریے. باہر کی فضاؤں میں گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ باہر سب گناہگاری ہوتے ہیں, مشکل بہت ہو جاتا ہے. گناہوں کے اسباب باہر زیادہ ہوتے ہیں, جدھر جاؤ گانے بج رہے ہوتے ہیں اور بہت بے باکانہ انداز میں لوگ جو ہیں وہ تفریح گاہوں پر اپنی ترکیبیں بنا رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ سیر و تفریح کے لیے عید کے دن جانا, مخلوط جو ہوں عورتیں مرد سب ساتھ ہو تو وہاں نہ جائیں, اور اپنے عاشقہ نسول کے ساتھ قافلے میں سفر کریں تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے امید ہے کہ کافی بچت میں رہیں گے. اور عید کا وظیفہ آپ نے پوچھا ہے تو فیضان رمضان صفحہ نمبر اوپر سے 485, نیچے سے 1322 منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا اس والے ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. اب یہ عید الفطر کے لیے مخصوص روایت میں لکھا نہیں ہے, تو اس لیے یہ پھر دونوں عیدین میں کر لیا جائے, بقرعید میں بھی کر لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ سے ایک سوال ہے. بچہ اگر کسی بالغ کو یہ کہہ کر تحفہ دے کہ آپ کے لیے میرے ابو نے بھجوایا ہے تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ سے ایک سوال ہے, کیا نبالغ سے چھوٹا موٹا کام بھی نہیں لے سکتے؟ ارشاد فرما دیجیے. نابالغ ایسا معمولی کام جس میں اس کے لیے مشقت نہ ہو, اس سے نابالغ سے ایسا معمولی کام جس میں اس کے لیے مشقت نہ ہو کروانے میں حرج نہیں. مثلا کہا وہ لڑکا کھڑا, اس کو بلا لو, یہ گلاس سامنے رکھ دو, کتاب اٹھا کر دے دو, دروازہ کھول دو, کھڑکی بند کر دو, تکیہ اٹھا لاؤ وغیرہ. اسی طرح اگر وہ خود اپنے شوق سے کسی چھوٹے موٹے کام کاج میں ہاتھ بٹائے یا چیزیں رکھتے اٹھانے لگتا ہے تب بھی حرج نہیں, جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد اویس ہے, باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ نابالغ سے چھوٹا موٹا کام کون کون کروا سکتا ہے, براہ کرم ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ بھی کہنے کی عادت ڈالیے. ماں باپ سے یعنی چھوٹا موٹا کام کون کروا سکتا ہے, ماں باپ دادا دادی, باپ اور دادا کا وصی, بچے سے کام لے سکتے ہیں اور باپ دادا اور ان کے وصی کی اجازت سے استاد بھی بچے سے معمولی کام لے سکتا ہے. ان کی اجازت چاہے صراحتن یعنی کھلے الفاظ میں ہو, چاہے دلالتن یعنی انڈرسٹوڈ ہو. اسی طرح بہن بھائی, قریبی رشتہ دار, اہل محلہ بھی بچے سے انتہائی معمولی کام لے سکتے ہیں جو عام طور پر لیے جاتے ہیں, جس میں بچے کو مشقت نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة واته مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، باپ اور دادا اور ان کے وصفی کو اختیار ہے کہ نابالغ سے اسے ادب دینے اور کام کی عادت ڈالنے کے لیے اس کے لائق کی خدمت لیں، دوسرے کے بچے سے سہل یعنی آسان معمولی کام لینا، مثلا محلے میں سے فلاں کو بلا لو یا یہ بات کہے آؤ، اس قدر میں حرج نہیں۔ استادوں کو اختیار ہے کہ باپ دادا یا ان کے وصی کی اجازت سے اپنے شاگردوں سے معمولی کام خدمت لیں جہاں تک عام دستور ہو اور اس میں بچے کو ضرر نہ ہو، یعنی تکلیف نہ ہو۔ ماں باپ دادا دادی اپنے بچے سے کام لے سکتے ہیں، یا تو یوں کہ محتاج نہیں، یا نوکر رکھنے کی طاقت نہیں، یا بچے کو ادب دینے کام سکھانے کی عادت ڈالنے کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ، آج نماز عصر کے فوراً ہی بعد اجتماع شروع ہو جائے گا، لہذا اس ٹائم پہ اپنی جگہوں پر ہی تشریف رکھیں، آج ہلکے نہیں لگیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ صلوا على الحبيب۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔